Szervusztok! Köszöntök mindenkit a 149. CubeCast-ben. Mindjárt meg lesz a 150. Ja, ne is van, nagyon durva. Kerek számok. Na, elnézést a készülésért, kis technikai malőr volt, Windows 10 meg ilyen dolgok. Először is benéztem, és egy másik setupból nem kezdtem időben visszapakolni, mert Legót építettem és nem néztem az órát. Utána pedig rájöttem, hogy sikerült úgy telepítenem a Windows-t, vagy most itt a Skype setupolása közben valahogy hirtelen úgy beleszaladom, mert ugye újra telepítettem a Windows-t az előző CubeCast óta. Hogy semmilyen permissionje nem volt a Skype-nak, tehát én nem használtad semmi mikrofont, semmi ilyesmit, ami részemről oké, de sajnos nem lehet úgy nagyon beszélgetni. Hát igen, mikrofon nélkül nehéz, bár azért még szerintem így jelekkel meg lehet értetni magunkat valamennyire. Igen. Na jól van, viszont ma rendhagyó módon egy ilyen chilles, hátradőlős, nyugodt, békés stream lesz, ahol a videójátékokról fogunk beszélgetni, amikről játszottunk. Wow! Semmi nem rondított bele. Történt. Hát, vagy ignoráljuk. Nyilván a YouTube csinálja a dolgait, de most így mindenki ignorálja. Igen, fogjuk fel ezt úgy, mint a vihar előtti csendet szerintem. Igen, miatt összeomlik minden. Igen. Mikor is jön az a frissítés? 10-én, akkor még 8 nap. Következő podcastban majd rage-elünk rajta eleget. Ja, törölték az összes videónkat, ami nem monetizálva van, vagy mit tudom én. Igen, majd utána. Na jól van, akkor felteszem a kérdést, mivel játszottál mostanában? Hát, nagyon régen tettük fel utoljára ezt a kérdést, ez a felsorolás szuper hosszú volna. Miről is beszéltünk múlt héten? Beszéltünk a Planet Zoo-ról. Igen, hogy az mennyire jó. Azt még a továbbiakban is játszom, és a továbbiakban is fenntart. Nagyon jó, képzeld el, pont az előző stream után streameltem másnap. Tehát az előző CubeCast után streameltem másnap. És én nem tudom milyen hosszú streamben építettem egy nyavajás lámpát, amit utána bemásolhattam több különböző helyre, hogy valami adjon fényt. Nagyon sötét ez a játék, és igen. Nekem az állatkertem nem zár be éjszaka sem. És ilyen izéből csináltam ilyen, tudod, vannak ezek az útmenti ilyen utcai lámpák. Igen, az a füzér? A füzérre gondolsz? Nem, hanem a valóságban azok az lámpák, amik állnak az út szélén. Ja, igen. Utat. Na, egy olyat csináltam, de egy reflektorból. Megcsináltam hozzá a kis lábat, a kis ferde tartót, egy kis dizájnt a reflektor köré, és bevágtam egy reflektort. Hát figyelj, egyébként abszolút meg tudom érteni, mert tényleg este olyan mocskok sötét az a játék, hogy látni nem lehet. Nem lehet benne látni semmit, úgyhogy összekattingattam egy olyan két-két és fél óra alatt egy ilyen lámpát, ami most gyakorlatilag ilyen fénypászmában bevilágít mindent. Tehát így konkrétan így fényben úszik az a rész, ahova leraktam. Csak hogy így nagyjából meglegyen mindenkinek így a viszonyítás, a legnagyobb lámpa, ami ilyesmi témakörben van, azt nem tudom pontosan mennyibe kerül, de mondjuk tételezzük fel, hogy kerül mondjuk $50. Ez egy $500 lámpa. De ad fényt. Ad. Tehát azon a részen ott már sajnos az állatkert nagyon nagy, szóval még sok helyütt nem ad elég fényt, de hogy azon a részen ott olyan világos van, hogy ihalja, csuhálja. Én is egyébként itt próbálkoztam. Pont ott készül a reflektor. Igen, pont belekattintottam, akkor jó helyre. Igen. Szóval én is így próbálkoztam építeni, és ilyen tök jó buildeket találtam. Hogy például lehet csinálni egy ilyen hatalmas nagy gúlát is különféle módokon, és az így tehát így kifejezetten jó építményeket lehet csinálni az állatoknak, hogy szegények ne ázzanak folyamat 0-24 így a szabadban. Igen, és akkor valaki tudod, volt ezen a streamen, és így a cseten így, most már értem, hogy értetted tegnap a CubeCast-ben, hogy a világ összes idejét bele lehet ölni, de hogy igen. Bele is kell. És hogy ez van. Tök jó ötleteim vannak, meg tök jó elképzeléseim Ó, lehet, hogy 800 dollár a vége, nem tudom. De tök jó ötleteim vannak, tök jó elképzeléseim vannak, és meg lehet őket valósítani. Tehát, hogy például a vízilovaknál volt egy ilyen elképzelésem, hogy ugye a vízilovaknak nagyon nagy hely kell. Ráadásul én lehet, hogy nem kéne, de hogy víziló szaporítással is foglalkozom sok minden mellett a játékban. És az a helyzet, hogy amint megszületik egy víziló, ilyen nem azt mondom, tehát nem 1000 négyzetméterenként adja hozzá a szükséges területet, de majdnem. Olyan szürreális helyigénye van egy vízilónak, mondjuk egyébként így ránézve nem szürreális. Tehát, hogyha így ránézel egy vízilóra, akkor megállapítod, hogy ja, ez egész reális, elég nagy, így az állat maga. És zöld pottyöket gyűjtögetek. És kitaláltam még régebben, hogy én szeretném, hogy legyen egy üvegfal, aminél ugye ott van a víz, és be lehet látni a vízilovakhoz. Igen. De ezzel ugye az a baj, hogy mivel hatalmas hely kell, ezért ahova tudom tenni az üvegfalat, ott már nincsen víziló. mert hogy 4000 négyzetméternyi vízterülete van azoknak a vízilovaknak nálam. Vagy valami ilyesmi. Tehát egy ilyen iszonyat, azt hiszem most jelenleg nem akarok hülyeséget mondani, de simán elképzelhető, hogy még 6000 négyzetméterre van csak a vízilovaknak. Jó, mondjuk jelenleg élnek benne 12-en, szóval. Én a panda szaporításba fogtam bele, de azok a kis rohadékok nem akarnak szaporodni. Nem, a pandák nem nagyon szeretnek, sajnos. Pedig olyan jó kis kifutót csináltam nekik, ilyen ázsiai jellegű, ilyen kis, ilyen cseresznyefákkal, meg minden, így tök jól érzik magukat, de valahogy nem érzik az ihletet. Nem tudom, hogy ennek mennyi a kapcsolata a valósággal, de hogy a pandák nagyon nehezen szaporíthatóak állatkertben. Na, és a vízilovaknak kitaláltam, hogy szeretném, hogy a medencéjük közepén legyen egy üvegfalú rész, ahol van egy kajálda, meg van egy halom ilyen másik állat, tudod, ilyen kígyók, pókok, ilyenek. És kitaláltam, hogy az egy alagút legyen, mert hogy gyakorlatilag ez ugye benne van a vízilovak kifutójának szívében, és meg lehet építeni. Sőt, még azt is meg lehetett csinálni, hogy abban az alagútban vannak további ilyen, hogy hívják azt, ami ilyen üveg karitka. Terrárium. Ilyen további terráriumok vannak, amik mellett közben nézegethetők, amik besétálsz a vízilovak kifutójának közepére. Tehát, hogy de a végeredmény is az, hogy nem, itt nem tettem bele elég időt, szóval így egész jól néz ki, de hogy pont nem, tehát így nem tökéletes. De azért így egész jól néz ki. Szóval, hogy a világ összes idejét. Mondták a nézők, hogy az oroszlánokhoz csináljam meg az oroszlán királyból a sziklát. Igen. Én gonna cut it, hát az mire azt megépítem elég nagy méretben, az rengeteg idő erre. Mondta valaki, hogy hát elképzelhető, hogy a Steam Workshopon fent van már. Na igen, a Steam Workshopon te jó ég, ott miket műveltek. Te jó. Imádom. Annyira jó. Nem bírom nagyon türelmesen, nagyon sokáig. Tehát, hogy sajnos elég hamar kirédzselek a dologból. De annyira szeretem ezt a kis szöszölős, építgetős dolgot. Abban nem vagyok biztos, hogy jó ötlet volt a franchise-ban elindítani az állatkertet, mert nagyon nehéz megtermelni a zöld pöttyöket az állatokra. Hát... Igazándiból a franchise mód az igazi kihívás, tehát hogy ott tudod így tényleg ott tudod mérni a progresszedet a játékban, ha úgy tetszik. Ez úgy igaz. És az is igaz, hogy így erősen visszafogott. Tehát jó, mondjuk ott voltak mistakes were made, tehát hogy volt 7000 zöld pontom, vagy 8, vettem belőle egy albino grizzly medve anyát. Azt hiszem egyébként az albino talán az apai ágon könnyebben öröklődik, szóval az alapból se volt jó ötlet. És aztán valami hiba történt, és szomjan halt. Oh. Egy olyan ketrecben, ahol előtte nem halt szomjan egy állat sem, pedig ez a második ketrec, amit építettem az állatkertben. Tehát egy ideje már létezik. És tudod, amikor 7000 zöld pontomnyi medve szomjan halva fekszik, egyébként a medencéje mellett, az ilyen... Abszolút. Volt, figyelj, igen. Ez a természetes szelekció életképtelen volt, halnia kellett. Nem, egyébként megsemmisült, nekik nem volt csapjuk, nekik csak medencé, tehát nekik csak egy ilyen tavuk volt, És abból tudtak inni, és meghalt a víztisztító, és nem vettem észre, hogy tönkrement a víztisztító, nem ment oda senki megjavítani. Oh. És ebbe halt bele, de hogy az a vicces, hogy még az apa medve se. Hogy viszont most kialakult most az a szituáció, nem tudom hirtelen, hogy lettek ennyire szaporák, de van 2 felnőtt grizzlim, és 6 darab kölyök. Hát figyelj, baby boom. Igen, tehát 6 darab kölyök, hihetetlen. Lesz mit eladni, legalább. Még mindig egy csomó furcsaság van. Tehát egy csomó furcsaság van a játékban, egy csomó bug, egy csomó dolog nem logikusan kezelhető, nem kezelhető ott, ahol kéne, érted? Tehát, hogy vannak ilyenek, de hogy most jelenleg, fú, nem is tudom, hogy hány órán van benne. 48 órán van benne jelenleg. Hát annyit azért még nem tettem bele sajnos, pedig annyira 48 jó. 48 órán van benne, és az a helyzet, hogy végeredményében szívem szerint valószínűleg nálam az évjátéka lehet, hogy a Fallen Order lesz, de hogy, fú, pedig annak is van nekem, nem mindegy. Azt hiszem, arról is beszéltünk múltkor. Igen, beszéltünk. Hát figyelj, megnézed az új Star Wars filmet, és lehet, hogy kiidegel annyira, hogy ne az legyen az évjátéka. De hogy így ez a kettő, ezek között simán ingadozik az évjátéka, annyira élvezetes a Planet Zoo, hogy nagyon. Hú, egyébként, ha már itt tartunk, én ugye nem vagyok egy nagy Star Wars rajongó, láttam a filmeket, tudomásul veszem a jót is, meg a rosszat is. Én így abszolút semlegesen állok a Star Warshoz. De hogy az a mennyiségű ilyen hír áradat, hogy mekkora fos lesz az új film, az így úgy ellepte most így az internetet. Az a helyzet, hogy valószínűleg igen. Tehát, hogy ezt a trilógiát ezt tönkretették, most önmagában lehet, hogy ez a rész pont nem lesz nagyon rossz, de hogy valószínűleg az lesz, olyan szintű marketing van megint beleölve újra. Ugye az van, hogy amikor jött a Star Wars vissza a Force Awakens-el, akkor iszonyat marketing kampányt toltak bele. Iszonyat marketing kampányt. Nem vagyok ebben most 100%-ig biztos, de talán az volt az egyik legnagyobb marketing kampány a világon. Valaha. És most megint ez van, hogy hetente adnak ki valami újravágott, nem tudom mit, hetente adnak ki valami trélet, most már nem is nézem őket, mert egyszerűen félek, hogy túl sok lenne. De hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogy, na mindegy, megint iszony, minden nap van róla valami cikk, minden nap ki van valami tévészpot, valami hihetetlen. És közben valószínűleg borzalmas lesz. Ja, hát én nekem, ami így lejött a spoilerekből, az az, hogy gyakorlatilag eljátsszák megint a Jedi visszatért csak Pepitába. Tehát, hogy előkerül majd egy Emperor, a végén a jó, a gonoszból jó lesz, és a legvégén majd a kis csaj ott áll egyedül, ahogy a Luke Skywalker állt, és akkor majd ott ünnepelnek, és mennek tovább a végtelenbe, és tovább, hogy aztán kitalálják majd, hogy 30 év múlva elég lesz levegni a csukjáját a hegyoldalba, és kiábrál. Ha figyelemmel követted ezt a trilógiát, akkor ez a három rész ebben ez történt. Tehát, hogy újra dolgozták. Igen, de hogy újra dolgozták az eredeti trilógiát. Bizonyos sorrendváltoztatás, tehát voltak benne jelenetváltoztatások, ilyenek, de hogy gyakorlatilag ez történik, hogy újra dolgozzák, és ez például engem nagyon-nagyon zavar. És nagyon-nagyon remélem, hogy kirúgják a csajt, aki felelős jelenleg a LucasArts-en. Hát ott a Kathleen Kennedy és társasága az így már nem sok jóra számíthat, az biztos. Meg a J.J. Abrams, vagy ki, aki így... Abrams. Jó, az, hogy jobb lesz, mint a 8. rész, ez nem mond el sokat. A 8. rész szerintem az ilyen robotom volt. Én most az HBO-n idén néztem a 8-at, így valamikor pár hónappal ezelőtt, amikor fölrakták. Elaludtam rajta. Viszont egyébként nagyon jó a Mandalorian sorozat. Vagy hát nem nagyon jó, de jó a Mandalorian sorozat. Ja, Istenem, az internet. Felejtsük már ezt a Baby Yodát, tényleg. Felejtsük már. Nem fogják. Sajnos Baby Yodát nem fogják elfelejteni. Ja, Istenem. Mindig sikerül beletalálni valami cuki dologba, ami meme generátorként továbbfokozza a dolgokat. Hála az égnek, ebből legalább ki lehet hozni valami érdekeset, mert a porgokból soha nem lehetett Yoda, a faja az meg ugye egy ilyen izgalmas topik lehet. Most ebben nem menjünk bele, mert akkor nem beszélünk soha a videójátékokról, de hogy ez egy ilyen izgalmas topik lehet. De nem fogják elfelejteni. Ő ott van. Baby Yoda. Ugrál ide, Yoda. Na. Ja, és azt hallott, hogy Keanu Reeves-el akarnak majd új Star Wars trilógiát indítani egyszer, valamikor. Olvastam. A Keanu Reeves most így nagyon, nagyon előkerült. Nagyon visszajött egyébként. Nagyon-nagyon visszajött. Mondjuk nekem az nem baj, mert tökre bírom. Én nem sajnálom, igen. Abszolút megérdemli, de hogy azért nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy minden filmben az kéne. Érted? Hogy... Ja, mondjuk annó a Keanu Reeves ugye a Matrix-szal futott be nagyon, meg volt egy-két ilyen jó filmje még, amit én így személy szerint kedveltem, az Édes November, meg nem tudom, most így ez ugrott be hirtelen, de van pár jó filmje azért. Van. Aztán egy időre eltűnt, aztán most visszajött, én mondom, nem, de attól függetlenül most meg jelenleg minden filmben ő van. Tehát ugyanúgy, ahogy a Rock előtte, most jelenleg ő van minden filmben. Igen, de egyébként ez Hollywood az egyébként nagyon viccesen működik, tehát hogy így mindig van így, mit tudom én, két maréknyi felkapott színész, akik a csapból is folynak mondjuk 3-4 éven keresztül, vagy esetleg 6 éven keresztül, aztán utána eltűnnek, mint szürke szamár a ködben, és majd előkerülnek 10x. Vagy vissza, vagy előkerülnek, vagy nem kerülnek elő, igen. Hát anno a Jim Carrey is 90-es években, hát csapból is Jim Carrey folyt kb. Aztán igen. Utána eltűnt ő is, és akkor most így voltak ilyen filmjei még, meg minden, de már azok így nem voltak annyira. Egyébként függetlenül én tökre élveztem azokat a filmjeit is, amik így az utóbbi, mit tudom én, másfél évtizedbe születtek. Az Igen ember, azt tökre bírom. Igen. Meg a Truman Show az régi, az tök régi. Azt így jó, de mondjuk a Jim Carrey stílusát nem is lehet örökké vinni. Hát az a másik. Aztán most Sonic. Igen, hát igen. Hát igen, Sonic. Na mindegy. De, ja, nyilván. Tehát, ja, hát ez ilyen, van ilyen izé, gondolom mindenfélével össze kell kapcsolatban áll, tehát ilyen tendenciákkal, trendekkel, mindenki azt az embert akarja használni, aztán egy kicsit elhasználódik, olyankor el kell tenni, pihentetni. Érted? Tehát így... Ja, persze, de hát gondolom, tehát amíg ilyen fiatalabbak a színészek is Hollywoodban ilyen 20 és 35 között mondjuk, viszonylag ritka az, aki a 35 után fut be Hollywoodba, szerintem, és nem Harrison Fordnak hívják, vagy valami hasonló figurának. Vagy Al Pacino-nak, de szerintem az Al Pacino is fiatalabban. De hogy ilyen 22 és 35 között befutsz, és akkor a beledet is kidolgozod, és akkor utána kb. Azt várod, hogy megcsináld a nagy filmedet, amiért megkapod a kis szobrocskádat, és akkor úgy ennyi. Utána majd csak ilyen dínom-dánom filmekbe előkerülsz még, meg ilyen hasonló, mint Arnie a legutóbbi Terminátorban. Jaj. Igen, azt most eltették egy időre pihenni, azt a franchise, hát pedig ez a rész egyébként eltéleg nem volt rossz, én nem láttam. De egyébként ez a vicces, hogy csináltak jó sci-fi filmeket 80-as, 90-es években, és valószínűleg részben azért, mert ugye már az emberek így töviről hegyire ismerik, meg tudják még azt is, amit még le se írtak, meg le se forgattak, de hogy egyszerűen nem tudják ugyanezt a színvonalat hozni sehogy se. Pedig annyi minden adott lenne hozzá, a technológia, a lore mögötte, az ötletek, amiket meg lehetne hozni, meg hát ugye a rajongó bázis, mert akkor az van ugye, hogy csinálunk egy Terminátor filmet a 80-as években, aztán ki tudja, hogy megnézik-e vagy sem, lesz benne egy robot meg Arnold, akit akkoriban még annyira nem is ismertek egyébként, amikor az első Terminátor jött, az nem ugyanaz, hogy csinálunk egy Terminátor, jó, most már megint nem ugyanaz, hogy ennyi szar filmet csináltak, de hogy csinálunk egy Terminátor filmet most így a 2000-es években, akkor tudjuk, hogy ömleni fognak be rá a nézők, amíg rá nem jönnek, hogy elszartuk, és akkor többet már nem, de... Hát azért most egy kicsit, na mindegy, tehát hogy most igen, volt nagyon sok reboot, meg izé... Mennek a biztosra. És az izé... Hát most a Terminátorra nem jött be. Videójátékok! Jól van. Nyo. Akkor Planet Zoo. Jó játék, nagyon jó játék. Játsszátok. Planet Zoo-t az csak olyan jött egy ilyen kérdés Q&A-re, hogy mekkora összegtől, vagy milyen akciótól must buy a Planet Zoo, és a Planet Zoo full áron must buy. Tehát ez egy mert abban az esetben, ha az ember szereti a menedzser játékokat, ha meg nem szereti, akkor meg tök mindegy. Tehát, hogy akkor ilyen, akkor tök mindegy, de hogy ez egy 45 eurós játék alapból, azért ne vicceljünk már. Igen, tehát... Az egy igenis nagyon-nagyon jó játék hozzá, rengeteg tartalom. Nagyon baráti áron van ahhoz képest, hogy mennyi minden van benne, és ahhoz képest is, hogy mennyi mindent tud adni, még akkor is, hogyha nem a világ összes idejét teszed bele. Most csak a saját példámat tudom mondani. Játszom a játékot, gyerek becsámpázik ide, és akkor mit csinálsz, apa? Állatkertet építek, gyere, ülj az ölembe, és akkor együtt építjük tovább az állatkertet, nézi az állatokat, tökre tetszik neki, aztán egy 15-20 perc múlva megunja, és arrébb megy, de addig meg tak jó volt, és most egy 4 éves gyerekről beszélünk, és tehát, hogy így maga ez az élmény, hogy le tudsz ülni még a legkisebbekkel is játszani, és nem kell, hogy tudja, hogy hogy kell játszani, hanem nézi, mert annyira szép, fotorealisztikusan benne vannak az állatok, hogy akár még így oktató jelleggel is, hogy így nézd, ez itt mondjuk a kőszírti sas, vagy mit tudom én, vagy mi van benne, az indiai páva, vagy valami, és akkor így tanuljátok együtt az állatokat, és így interaktív. Foglalkozik egy csomó cuccal, tehát hogy én nagyon-nagyon örülnék, ha lenne hozzám majd előbb, nem is tudom, hogy van-e, de hogy legyen hozzám magyarosítás előbb-utóbb, mert úgy például simán odaadnám a gyereknek, mert tényleg foglalkozik nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel. Ja, meg vízi úgyhogy tök jó. Vizes DLC-t szeretnénk hozzá. Sok ezt igen. Vízi állatokkal. Hát, többek között igen, az is eléggé. De amúgy simán adná, tehát hogy beraktak egy ilyen medenceépítős mechanikát, vízi állatokat és kész, és ráadásul ott is lehet ilyen exhibit halacskákat csinálni. Jó, de ott meg nyilván a vízminőséggel kéne foglalkozni, vízhőmérséklettel, és ugye vízhőmérséklet mechanika jelenleg nincs a játékban. Jó, nyilván nem azt mondom, hogy nem berakhatatlan. Én nagyon remélem, hogy be is rakják, de hogy azért kell ez meg az, hogy ez bekerüljön, de hogy lehet tök jó. Yep. Na, láttam, hogy kipróbáltad az Automation Empire-t. Ki? Az is egy közös pont. Okay. Amivel játszottál te is, meg játszottam én is. Igen. Mondjam előbb én, vagy mondod te a véleményedet róla? Mondjad, csak nyugodtan. Na, a játék röviden és tömören olyan, mint egy csiszolatlan gyémánt, amire ráfostak. Tehát maga a koncepció, egy 3D-s faktórió. Tehát, hogy van a de faktórió... De így is reklámozza magát, tehát hogy igen. Ezt kommunikálja magáról. Tehát, hogy van a faktórió, van az FPS faktórió, az a Satisfactory, és van ez, a 3D-s faktórió. Tök jó. Még a trailer videókat is elnéztem, ott ilyen egészen nagy gyárakat, meg mindent ott így már összehoztak, az is fasza. Még maga a játékmenet is jó, tehát ugye drónokkal, futószalagokkal, emelőkkel ott operálsz, meg így folyatod, meg így járatod a bányacsillékben az anyagot, meg jönnek a szállítóautók, akkor azoknak utat csinálsz, meg kiakoskodod, hogy hogyan rakd rá az autókra, meg milyen gyorsan a cuccokat. De hogy az a játék, az Istenem, a kezelőfelület meg az egész felépítése az botrányos. Tehát, hogy botrányos. Illetve nem elég komplex. Tehát, hogyha valóban egy 3D faktória akar lenni, akkor nincsenek benne eszközök rá, hogy valóban az legyen. Nem elég komplex. A tutoriálja nem létező. Na hát az a legjobb, amikor így én, tehát, hogy én nem vagyok egy nagy etalon, de azért benne van a magam 120-150 órája a Satisfactory-ban, meg a Factorio-ban együttesen, és azért, na, úgy valami tapasztalatom már van ezekkel a típusú játékokkal, de úgy ülök, és így bámulok magam elé, mint szürke szamára ködben, hogy ezt most így hogy képzelt? Hogy működik? Hogyan nálam kéne nagyon működnie? Nagyon sok minden úgy volt, hogy mondtam a nézőknek, hogy szerinted kéne egy ilyesmi. És elkezdtük keresni, hogy van-e olyasmi. És akkor a futószalagok nagyon furán működnek, ezek a csövek, amiket most pakolgatok le, nagyon-nagyon furán működnek. A csillék azok végeredményben egész jól működnek egyébként. Én először nagyon negatív voltam egyébként a játékkal kapcsolatban, aztán a végére, amikor már összeraktam egy ilyen elég komoly production-t, vagy komolyabbat, nem elég komolyat, komolyabbat, akkor arra azt mondtam, hogy oké, okay, vannak jó megmozdulásai, de hogy egyáltalán nem ilyen szuper jó, vagy szuper izgalmas, vagy praktikus. Nagyon-nagyon sok esetben. Nagyon vicces, valaki meg is állapította egyébként a cseten, szempont Connor, hogy mennyire fura, hogy a Factorióban, amikor eléred a robotokat, az ilyen megváltás gyakorlatilag, akik tudnak ide-oda repkedni. Itt meg gyakorlatilag azon dolgozol az első pillanattól, hogy ne kelljen használod a robotokat, mert idióták. Igen. De hogy ilyen tüntetőleg idióták. Hát meg, hogy a rendszer, tehát van egy ilyen csővezeték, amiben elvileg megy a matéria, viszont ez nem lehet hosszabb egy vagy három egységnél, és kanyarítani sem lehet. Igen, mert az nem, tehát nem arra való. Az csak arra való, hogy közvetlenül östekös valamit, amin cső kivezetés van. Tehát, hogy értem, mi volt a koncepció mögötte, és értem, hogy miért az lett, de hogy így tutoriál, meg minden ilyesmi nélkül, ez ilyen teljes csubakka. Igen, tehát hogyha lenne még egy normális tutoriál a játék mögött, akkor azt mondanám, hogy oké. Okay. Tehát, hogy így fel kell, tehát, hogy ez az a típusú játék, amit így fel kell vezetni, és aláírom, a Factorióban is úgy van megcsinálva a tutoriál, hogy így ilyen tovább lapozós ott az elején, amikor betöltöd a pályát, és akkor olvasgatod, vagy pedig a világ összes videóját megnézed, hogy hogy kell ezt a játékot játszani. Viszont el tudod kezdeni a játékot, mert intuitív. Igen, sokkal intuitívabb, és ez nem az. Tehát ez a játék, ez nem intuitív. Olyannyira nem, hogy nem tudom megmondani, hol a pálya határa. Hát meg... és azt hittem, meg ezek a kamionok, ahogy jönnek a semmiből, mennek a semmibe, az egész ilyen tök fura olyan tekintetben, hogy gyártasz szenet, de azt a szenet eladod, és nem pedig abból termelsz áramot, az áram az csak így pénzből van. Ja, igen. Tehát ez, hogy nagyon sok ilyen, nagyon fura. A csőre egy kicsit visszatérve egyébként, ez egyszerűen egy teljesen másik design choice. A legtöbb játékban a futószalag visz száraz anyagot, a cső visz folyadékokat. Vagy gázt. Ebben a játék, vagy gázt, igen. Mindent, ami nem szilárd, gyakorlatilag. Ebben a játékban viszont nem. Ugyanis mindennek van egy ilyen folyadék jellegű állapota, ami nem folyadék, nyilvánvalóan, tehát, hogy nem folyadék, de hogy ilyen ömlesztett állapota, ezt ilyen ömlesztett árúnak hívják talán, nem is tudom, amikor gyakorlatilag valami pici elemekből lehet, mint olyan búza, miközben szállítják, azt tudod, azt csak így lehet önteni. Mm-hmm. És akkor ez nyilván nem úgy működik egy az egyben, mint a folyadék, de hogy amikbe szállítják a búzát, az hasonlít azokhoz, vagy amilyen eszközöket használják útközben, az hasonlít logikailag egy folyadékszállításhoz. És akkor ugye ebből például olyan zavar és kavar alakulhat ki, hogy akkor most ez a cső mire való, hogy akkor most mi a rákot csinálunk, hogy akkor most bedobozoljuk, a dobozoláshoz nem kell nyersanyag, a futószalagok azok teljesen máshogy működnek, mint általában. Vannak futószalagok, amikkel a robotok letesznek dolgokat, vannak futószalagok, amikről a robotok felvesznek dolgokat. És de nem működik az egész, amíg rá nem küldöd a robotokat ilyen priorizálással. Tehát, hogy így, addig meg se nyikkant. Tehát, hogy a futószalag se szállít, ameddig a robot nem vehet le róla. Annak ellenére, hogy a szerkezetben mondjuk én, amit most éppen gyárat építek, abban nem lesz belül robot. Tehát, hogy nem megy belül. Szóval, hogy nagyon fura döntéseket hoznak, nagyon fura, hogy mondjuk, hogy működik egy futószalag. Tehát, hogy például a Factorióban ugye működik az a mechanika, hogy van egy egyenes futószalag, és oldalról futnak bele futószalagok, és azokról átcsúszik a termék. Igen. Az egyenesre. Itt ilyen nincs. Ilyet nem csinál. Ja, nagyon, nagyon kis suta. Tehát, hogy nem lenne az egésszel semmi baj, hogyha lenne rajta egy hatalmas nagy early access felirat, de nincs. De hogy akkor, hogy kilóg a naplóba. Igen, de nincs. hanem ez a this is the final product. Ennyit tud? Igen, és annyiba, vagy talán még többe is kerül, mint a Factorio, és akkor így... Visszafaktoriozni. Igen, tehát, hogy így nem adja. Terve volt visszamenni, de én azt hittem, hogy ez nem végleges. Hát pedig az. Tehát, hogy még kín is van a... Direkt megnéztem, van egy ilyen fakú oldal, hogy this is the final version. Yes, this is the final version. És hát akkor lehet, hogy lehetnek még tweakek benne, meg ilyen apró kis upgrade-ek, de hogy this is the final version. Amivel nem lenne gond, ha ez egy ilyen 6-8 eurós történet lenne, vagy pedig... Vagy pedig nagyon erőteljesen oda teszik, hogy ezen még azért dolgozunk, ne izguljatok. De hát 20 pár euróért ez nagyon karcsú ebben a zsánerben. Nagyon-nagyon karcsú. Te most félreértés ne essék, tehát hogyha valaki elkezdi játszani, és nem idegeli ki a nem létező tutoriál és a shooter rendszerek, akkor el lehet ezzel is tölteni 10-20 órákat. Többet nagyon nem, tehát hogy abban nincs az a majdnem végtelen potenciál, mint a Factorio-ba. Ez egyébként attól függ, hogy hogyan definiáljuk, mert ha például, gondolom, te is az első pályának a küldetését csináltad. Ja, az a 30 ton, vagy 30 ezer tonna, de hát... 30 ezer kiló. 30 ezer kiló. Jaj, mire kiló. Csak azt a 30 ezer kilót összerakod, ugyanis egyszerűen nem reális. Mert hogy úgy értem, hogy kamionok, én nálam 6 kamionálás van jelenleg, folyamatosan pörög a 6 kamion, és most tartok 4000 kilónál. Nem, hát valami az havonta, kell... tehát egy ilyen... Nem, az kell, hogy az egész mappet beépíts, és fossad magadból az anyagot, és tehát, akkor jön össze. Emiatt van egyedül magas játszhatósági ideje, tehát emiatt lehet sok időt eltölteni a játékkal, de hogy abban az időben ugyanazt fogod csinálni. Tehát, hogy én most például, ha ennek a streamnek a végére tekersz, ha esetleg arra megkérhetlek, mert itt még sokáig elszerencsétlenkedek, a vége felé van már egy végleges dizájnom, ami most itt gyárként funkcionál. De hogy innentől kezdve az összes csak bekötés kérdése. Tehát, hogy innentől kezdve mindent csak be kell kötnöm ebbe a gyárba. És esetleg növelnem a kapacitását, de amúgy csendben hozzá kell tennem, hogy a kapacitását egy gyárnak nem lehet növelni, ugyanis először ki tudod jelölni, hogy mekkora legyen a gyár, de utána nem tudsz hozzáépíteni. Igen, ezt akartam pont mondani, hogy ha most eltekintünk a tutoriál nem lététől, és attól a pár suta mechanikától, az engem baromira zavart, hogy egyszerűen megépítesz egy gyárat, és nem tudsz utána hozzátoldani, hanem az egészet el kell bontanod, hogy bármit tudjál csinálni utána annak végtelen a helyére. Végtelen kellemetlen az egésznek az építése egyébként. Nagyon-nagyon kellemetlen ez, az egésznek az építése. Hát arról meg ne is beszélünk, te jó is, tehát annyira tele van az egész fölösleges kattingatásokkal. Arról nem is beszélve, hogy templéteket se lehet csinálni, ami az ilyen játékokban azért úgy, hogy is mondjam, a Satisfactory-nál is jó lenne, ha lennének templétek, de ott még el tudjuk engedni, mert annyira jó minden más benne, hogy meg Early Access. Nekem az év legnagyobb csalódás egyébként a Satisfactory. Hogy? Az egyik, nem a legnagyobb csalódás, nem azért, mert rossz a játék, unalmas. Nekem ez így nem jött le, de meg tudom érteni. Én végtelenül untam, úgyhogy nem is játszottam sokat. Nagyon uncsi lett. Nem elég, tehát szerintem nem ad elég kihívást az építés. És nem ad elég kihívást a játék sem. Számomra egyébként, tehát hogy most ezzel kell egyet értened, de hogy... Nem, most azon gondolkodom, hogy így melyik része az, de úgy sejtem, hogy mire gondolsz, tehát hogy úgy relatíve így lepozicionálsz dolgokat, így működik, így építgetett, toldozgatott, foldozgató, és akkor egy így ilyen... Dolgokat, aha, igen. Ott inkább tehát ott arra helyezik a hangsúlyt, hogy megépíts valami monstre nagy dögöt, ami így mondja neked, hogy... és nem arra, hogy ilyen nagyon komplex, mármint olyan szempontból komplex, hogy ilyen mechanikailag komplex dolgokat. Én ezt értem, viszont abban az esetben meg egyszerűen, ha beletennének egy ilyen blueprint rendszert, akkor megölnék a játék egyetlen kihívásán. Tehát, hogy szerintem én nem tartom elégnek, hogy egy ilyen játékban az legyen a fő kihívás. Tehát, hogy a fő kihívást ki tudja nyírni egy blueprint rendszer. Érted, mire gondolok? Uh-huh. Tehát, hogy ez nem... Én ezt nem tartom elégnek. És azért mondom azt, hogy az a legnagyobb csalódás, mert attól nagyon sokat vártam. Érted? Tehát, hogy én nekem az volt az év legjobban várt játéka körülbelül. És aztán elkezdtem vele játszani, és ilyen tök uncsi volt. Az a helyzet egyébként, hogy én viszont ezzel a játékkal, az Automation Empire-rel úgy játszottam, hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen kis fejlesztési kezdemény. Nem, sajnos. Én is azt hittem elsőre, csak aztán én általában így, ha látok egy ilyen játékot, amiről így ránézel, és így támad egy ilyen érzés benned, hogy ez ilyen kicsit olyan fakó, olyan baltával faragott, és hogy én így mindig fölnézek, hogy ez most a végleges, vagy a nem végleges, mert vannak játékok, amikről már előre tudod, meg beharangozzák, meg minden, hogy Early Access, úgy várod, és tudod, hogy Early Access, és akkor ennek megfelelően kezdesz el vele játszani, és akkor vannak ezek a játékok, amik így a semmiből előtűnnek, és akkor így úgy érzed, hogy nincsen vele rendben valami. És akkor így fölnézel, hogy akkor ezen most még fognak dolgozni, vagy nem, mert kéne. És akkor, amikor látod, hogy nem, akkor úgy, jó, oké, köszi. Akkor ezt én így... most őszintén, ez szerintem így, hogy ezt most így tudom róla, azt kell, hogy mondjam, hogy ez baj. Tehát, hogy ez a játék, ez nagyon messze van a jótól. Tehát, hogy nagyon kevés benne a content. És ami van benne content, az nem jó. Tehát, hogy ez nincsen jól balanszolva, nincs jól átgondolva, nincsen jól előadva, nincsen jól prezentálva, nem jól elérhető. Hát meg, tehát, hogy így simán benne van a potenciál arra, hogy egy tök jó kis menedzserjáték legyen amúgy, de tehát, hogy így annyira igénytelen. De annyira, és ezt a legjobban szerintem a legszembetűnőben a játék első 2 percében megtapasztalod, mégpedig a menü. Tehát a menüben van, van zene. Nem tudom, megfigyelted-e. És utána az egész játékban hótkus van. Kérdezték is a nézők, hogy miért ilyen halk a zene? Azért, mert nincs. Igen. Azért ilyen halk. És akkor ez mi? Baj. Ez mi? Hogy licenszelek egy tracket, vagy nem tudom, ez valahonnan történt. Szerzek egy tracket, az berakom a menübe, hogy hadd szóljon, és utána az egész játékban kus van. Tehát akkor inkább ne legyen semmi zene az egész játékban komolyan, de hogy ez ilyen, ó, és akkor egy... Ilyenkor én mindig elgondolkodom, hogy akik ezt csinálták, jó, hogy nem a zene a hangsúlyos ebben a játékban, de hogy... Hát nem, mert nincs. De hogy... hogy lenne hangsúlyos a zene, ha nincs? Egy ilyen az igényesség, tehát hogy az igényességre való törekvés az úgy nagyon hiányzik a fejlesztéséből ennek a játéknak. Nagyon fura. Jó, ez igen. Hát igen, ez a játék, ez nem volt egy erős eresztés egyébként. Nagyon-nagyon nem. Nem, hát ebben a zsánerben kifejezetten gyenge. Kifejezetten gyenge, és pofátlanul sokat kérnek érte viszont. Tehát, hogy így az árértékarány az 22 így... 22 euró körül van, ó, nem? Ó, hát igen, igen. Tehát, hogy az árértékarány így nagyon durván kileng a rossz irányba. 22 euró. Igazából közepesen hulladék játék. És 45-ért meg már ott van az izé. Mi? Ja. Van egy szó. Ja, hát igen. Hát vagy a Factorio az is 20 euró körül. Vagy van. A Factorio, ami meg, igen. Mondjuk az meg grafikailag hagyni. Igen, tehát... Mondom. Írja valaki a csatornán, hogy ez fog még fejlődni sokat. Nem voltál itt eddig, ugye? Tehát, hogy az van, hogy erről a játékról azt írják, hogy ez a végleges. Igen, ez tényleg így van, hogy ez a végleges. Lehet, hogy fognak rajta fejleszteni bűntudatból, vagy becsületből, vagy bármiből. Hát nem hiszem, hogy valaki kiáll. De hogy ez a játék a végleges. Erről azt írják, hogy ez a végleges. És én most ezért vesztettem el minden lelkesedésemet a dologgal kapcsolatban. Mert ha ez csak egy ilyen első kis pitch lenne, amiből majd a játékosok visszajelzései alapján, mit tudom én, akkor azt mondanám, hogy oké. Okay. De hogyha így ezt nem terveznek hozzányúlni, és ők úgy adták ezt ki, hogy arra gondoltak, hogy ez jó lesz, az nem jó. az nem lesz így jó. Na, most így olvasom a Faku oldalt. Gondolkoznak azon, hogy legyenek még update-ek hozzá, de nem Early Access, ezt így kiadták. Istenem, hát ez a az Early Access-nek az első, tehát érzik, azt nem mondom, hogy alfaként kell kiadni, de ez a beta első patchének szintjén áll. Figyelj, ezt hallgat. The maps are handcrafted, so we could give each one a somewhat consistent, unique gameplay theme. Tehát, hogy kézzel készítették a pályákat. Én az a helyzet, hogy most, tehát, hogy eljutottunk oda, hogy az autógenerált az most már ne legyen feltétlenül hívó szó minden játék esetében, mert beláthatjuk, hogy ez problémás. De hát akkor is, mármint, hogy ez így mindegy. Ja, hát figyeljetek, a No Man's Sky óta azért láttunk már karonvarjút, hogy egy játékot vissza lehet hozni még a síron túlról is, de ez de most nem az a játék, amit ajánlani tudunk kipróbálásra ebben a zsánerben. Most ebben az esetben nem, tehát ebben a formában most nem ajánlom semmiképpen sem, de valószínűleg ezt is vissza lehet hozni. Ó, simán. Két-három év alatt, ha rendszeresen mondjuk fél évente egy normális update-et beletolnak, akkor lehet, hogy 2-3 év múlva ott fog tartani, ahol tartania kell, amikor kijön ne Early Access-ből. Csak már, igen, csak nem. Igen, hát hihetetlen. Nem, de egyébként ez is olyan vicces, tehát, hogy most már annyira mi is hozzáedzettünk ez az Early Access-hez, hogy komplett trendjeink meg elvárásaink vannak az Early Access-szel kapcsolatban. És igenis, ezeket úgy érdemes szem előtt tartani, ha valaki videójáték kiadásában gondolkodik, hogy akkor adok ki egy játékot Early Access-be, hogyha mondjuk már olyan formában van, hogy játszható, ez az első pont. Akkor, ha kiadok egy játékot Early Access-be, legyen meg a roadmap-em, nem a teljes áru triplás játékoknál a roadmap, mert az kb. Isten káromlása, vagy bár kb. A triplás játékoknál, de egy Early Access-nél, hogy roadmap az tök jó, mert akkor az ember tudja, hogy mit várhat, mire számíthat, mit kérjen számon a fejlesztőktől. Meg ugye kiadom Early Access-be a játékot, és akkor úgy tudjuk azt, hogy mondjuk ez egy 20%-os projekt, egy 40%-os projekt, egy 75%-os projekt, és akkor így lehet így az elvárásokat is nagyjából belőni. Tehát, hogy nagyon jó Early Access-eket lehetett megcsinálni, mint az például a Clay Entertainment csinálta nem egy játékával. Vagy Clay, bocsánat. Aha. Clay Entertainment, ugye a Don't Starve, a... Igen. Oxygen Not Included, meg még nagyon sok jó Early Access játék van, meg lehet szarul csinálni, és annak például egy nagyon jó példája az, amikor egy Early Access játékot nem Early Access-be adnak ki, valamiért. A jó ég. Oké, okay, szóval kedves kommentelő, aki másodszor próbálod kötni az ebbe takaróhoz, ez a játék nem Early Access. Hiába írod, hogy Early Access, hiába írod, hogy de terveznek a visszajelzések alapján, ez a játék nem Early Access. Nem jelöli sehol, írja az ellenkezőjét ennek, úgyhogy nem tudom, hogy ki vagy te, nem tudom, hogy milyen benfentes vagy. Ameddig nem vagy játékfejlesztő, addig olvasd el azokat az infókat, ami alapján mi beszélünk, és csak utána beszélj hülyeségeket. Mert hogy ez egyszerűen nem igaz, amit írsz. Igen, ez a játék olyan, mintha Early Access lenne minden tekintetben, de nem az. Minden értelemben nekem is az volt a meggyőződésem, hogy ez az. Az alapján, amit láttam, viszont teljesen egyértelmű bizonyíték van arra, hogy nem az. Igen. Ez pont olyan, mint amikor a tofuból készült hamburgert eladod rendes hamburgernek, és igazándiból mindenki látja, hogy az nem rendes hamburger, de te váltig állítod, hogy de az! És nem azok lesznek az elvárások, és ez itt a probléma. Tehát, hogyha rátolták volna azt az Early Access badge-et, amit nem tudom, miért nem toltak rá egyébként, akkor semmi gondom nem lenne, mert akkor tudom, hogy jó, ez Early Access, és akkor majd talán egyszer két x év múlva, akkor talán majd még ránézünk, hogy mi lett belőle, meg akkor úgy hát, ha lesznek hozzá fejlesztések. De így, ez így... meh. De ez így meg, igen. Igen. Na, akarsz még mondani valamit ez a fantasztikus játékhoz? Nem, szerintem így is sokat beszéltünk róla. Ahhoz képest, amit megérdemel. Nem ahhoz, tehát nyilván ennyi mondandónk volt, de hogy ahhoz képest, amit megérdemel, ahhoz képest igen, csak sokat. Hát de figyelj, ez most egy ilyen, hogy is mondom, egy ékes példája annak, amikor egy játéknak Early Access kéne legyen, de nem az, és többek között még nem jó a zsánerén belül semmi ebben a formában, úgyhogy... Igen, tehát még a saját zsánerén belül sem jó egyébként. Szomorú. Ja. Játszottál a Flotsammel, ahogy látom. Játszottam, és ez nem mostanában volt, de játszottam, és az a helyzet, hogy nagyon rövidnek találom. Az. De egyébként én személy szerint nagyon élveztem. Tehát azt, amivel játszottam vele, volt némi technológiai instabilitás, a Flotsam. Foglaljuk össze, miért csak úgy belevágunk. A Flotsam az gyakorlatilag egy kolónia építő, kolónia management világ, egy ilyen elöntött világban. Tehát, hogy kicsit olyasminek kell elképzelni, mint a raftot. Hogy igen. Úszunk, és útközben szedünk szemetet. Szigetekről, izékről, emberek kimennek, elúszkálnak, oda csapkodnak, vagy hajóval mennek, és összeszedik, és ezekből az összegyűjtött hulladékokból tudtok építeni egy kolóniát. Utakat, vagy az emberek életben maradásához szükséges dolgokat, például lakásokat, tudtok közben fejleszteni, és akkor jobb lakásokat, vagy mondjuk feldolgozó üzemeket tudtok fejleszteni, és akkor jobb feldolgozó üzemeket, tehát mit tudom én, először is a vízből kiszedett fát szárítani kell. És akkor eleinte csak a halakat is csak szárítani tudjátok, és utána már meg tudjátok sütni, aztán tudtok belőle csinálni már ilyen food truckos, mit tudom én, kaját, és akkor az már még jobb. És aztán, mit tudom én, vizet először csak forralni tudtok, ami azt jelenti, hogy be kell vinni a száraz fát, amit kiszedtetek, kiszárítottatok, oda vittétek, utána azt át kell vinnie valakinek egy helyre, ahol forralja a sós vizet, és abból ugye tud csinálni nem sós vizet, de aztán szépen, ha fejlődtök, meg fejlesztitek a dolgokat, akkor tudtok csinálni már olyan víz, van ennek biztos, hogy valami neve, mindegy, ilyen vízlepárló, ahol csak a naptól akármilyen külső nyersanyag nélkül szépen lassan termelődik az iható víz. És akkor így ebből lehet adott szabályok szerint egy úszó és egyébként mozgó kolóniát összehozni. A játék ezt úgy oldotta meg egyébként ezt a mozgás dolgot, hogy nem ténylegesen mozogtok, hanem újabb és újabb pályára töltötök be. Tehát, hogy az adott pálya közepén vagytok, azon van fix mennyiségű nyersanyag, ami a közeletekben van nyilván, és amikor az elfogyott, vagy amikor végeztetek a pályán azzal, amivel akartok, egy újabb pályaszakaszra töltötök be, ahol mások a szigetek, mások izék. El lehet dönteni egyébként, tehát nem csak egyféleképpen lehet végigmenni a pályákon, tehát nem A pálya után nem mindig B pálya jön, elképzelhető, hogy mondjuk A-ról mondjuk egy másik irányba mész, és akkor a B-nek egy másik verzió. Tehát, hogy így nem csak egy lináris sorba lehet végighaladni, de azért elég lineárisan lehet haladni a dolgokon. És most jelenleg egyébként jól mondta Csonti, amikor utoljára beszéltünk róla, nagyjából 2-3 óra van benne tartalmilag, abban az esetben, ha azért kitöltitek az időt. Tehát, hogyha nem rohantok végig az egészen, szedtek össze mindent. Én meg akartam nézegetni mindent, úgyhogy két streamem is van belőle, de hogy hozzá kell tenni azt is, hogy én egyszer már végeztem az összes pályával, és újra kezdtem az elejéről, mert még voltak fejlesztések, amiket ki akartam húzni. Ami meg ugye a vélemény róla ugye az, hogy én személy szerint tökre élveztem, szerintem tök jó hangulata van, tök feelinges, egy idő után elkezd röcögni, ami az én gépem esetében azért meglepő. Igen. De hogy egy idő után elkezd, tehát vagy memory leak-el, vagy tehát van valami optimalizálási problémája teljesen egyértelműen. Illetve nagyon rövid. Tehát, hogy nagyon-nagyon rövid. És nagyon kevés benne a content jelenleg. Tehát, hogy az, amit fejleszthetsz, amit építhetsz, a bázisod mérete, tehát azért pici mennyiségű a content benne. Igen. De ezen van egy ordinál egy nagy early access felirat, úgyhogy megnyugodtunk. De hogy van rajta egy ordinál, tehát hogy valószínűleg még jön hozzá content, alapvetően a mechanikák, a játék mechanikák, amik működnek benne, elképesztően királyak. Tehát én bevallom őszintén azt is szeretem, hogy így szigetről szigetre lehet menni, és akkor van ahova széllel, van ahova kell üzemanyag, és akkor ezzel kell taktikázni. Jelenleg úgy van összerakva az early access, hogy nem kell taktikázni. Tehát, hogy annyi üzemanyagot kapsz, amennyi üzemanyagot el tudsz használni. Tehát ez majd a későbbiekben azért el tudom képzelni, hogy egy kicsit taktikusabbá váljon ez a dolog. Ja, hát lesznek, vagy hát terveznek különböző időjárási viszontagságokat, többfajta tengeri állatot, akik majd terrorizálják is a kolóniádat, mert ott úszkál egy ilyen bálna-szerű valami, de hát az semmit nem csinál kb., úgyhogy az csak ilyen dísznek van. Az csak dísznek van, igen. Azt mindenki kérdezte egyébként. Bálnát meg lehet támadni? Nem, nem a bálnát sem is nevetek. De ez a tipikus gamer hozzáállás, hogy ott láttam valamit, öljük meg! Meg lehet ölni? Igen. Igaz, hogy nagyobb, mint a bázisod, de meg tudod ölni? Persze, már hegyezem a bicskámat, várja. Ja, rosszam. Nagyon hangulatos, kis aranyos játék, könnyed menedzserős. Volt olyan, hogy beleállt majdnem a földbe a kolóniám, de ott... ahhoz előtte azt hiszem fel kellett állnom, és el kellett mennem a géptől, és ott hagytam futni gyors időben. Tehát azért munkát kell belerakni, hogy munkát kell rakni bele, hogy az ember földbe tudjon állni. Tehát nem azt mondom, hogy egy Frostpunk nehézségű játék. Az sem, hogy bármilyen szempontból egy Frostpunk színvonalú játék lenne. Uh-huh. De egy hangulatos menedzser játék, amikor meguntad a havat. Igen. Ó, egyébként még a kör alakú építgetés is egy közös elem. Igen, ugye ezt ez akartam játék... mondani. Igen, ez hasonlít azért. Igen, tehát ez a játék nem segít a kör alakú építkezésben, de mivel egy kör alakban építhetsz, ezért ahhoz, hogy kihasználd maximálisan, ezért kör alakban építesz. Igen, én nekem is egyébként azért tűnt fel annó ez a játék, mert úgy azt véltem felfedezni, hogy ja, az egy Frostpunk, csak a tengeren. De aztán nem. Tehát, hogy így, első ránézés, tehát van egy központi épület, és akkor minden onnan gyűrűzik kifele, ez az egyetlen közös pont kb., és innen kifújt. Tehát, hogy így... És ez is tök más indokból. Tehát, hogy ott a hővel kapcsolatos az, hogy mindenki szeretne legközelebb lakni ahhoz a nyavajás kazához, meg itt meg egyszerűen csak mivel nincsen más összeköttetés, tehát nincs talaj alatta, hogy legyen más összeköttetés, ezért itt gyakorlatilag annyi történik, hogy kihúzzal egy utat abból a központból, és így is, úgy is az út oda fog vezetni. Meg, hát minden nem, út Rómába vezet. Nekem egy olyan fél óra után ez a nagy azúrkékség, ez iszonyatosan zavaró volt, mert tehát, hogy annyira, de annyira egy sikú még ez a tenger. Jó, hát milyen legyen a tenger. Én nekem ez nem hogy... volt. Én nem tudom, én ezt nem tapasztaltam. Én nézegettem a tenger alatt a városokat. Tenger alatti városok? Igen. Ja, tudom. Hát ilyen tudod, ott a víz alatt. Igen, van egy-két ilyen. Nézegettem a házakat, ilyesmi. Nem tudom, nekem, engem nagyon elkényeztetett a Frostpunk így hangulatában, meg látványában. Úgyhogy... Jó, igen, a Frostpunk azért az más kategória, de várj, ezek árban is mások, nem? Nem, nagyjából ugyanaz. Ez a személy 10 pár... Frostpunk. Ez ilyen 10 pár euró, a Frostpunk most nem tudom mennyi, de mindjárt megnézem. Frostpunk? Micsoda? Most le lesz értékelve. 50%. Igen, a Frostpunk 30 euró, de most 14 euróért meg lehet venni, és srácok a Frostpunkot, az nagyon jó. Olyai. Nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. És ez pedig, aminek a neve Flotsam, ez pedig 22. Wow. Annyiért nem venném meg, és az biztos. Hát annyit most nem ér egyébként. Annyit egyáltalán nem ér. Annyit jelenformában, hát... Nem, annyit jelenformában szerintem nem ér. Hát az biztos. Én jelen formájában egy ilyen 10 euró körülre lőném be. Aha, és akkor 10 eurót most így, és aztán mehet fölfele az ára, hogy érkezik bele tartalom. Ja. De most így ebben a formában nem gondolnám, hogy... Egyébként csak egy kérdés, hogy tudtad, hogy most... Ja, neked van. Akartam mondani, hogy most ingyenesen játszható a Star Citizen. Star Citizen. És az mit jelent, hogy ingyenesen játszható, hogy bármelyik hajót kipróbálhatod nem benne? Minden nap van kettő. Aha. Ami kipróbálható. Ingyen. Azt hiszem... És mi tervezünk is szerdán Star Citizen-ezni majd. Na, akkor Star Citizen-ezzetek sokat, aztán majd mondd el 2 hét múlva, hogy milyen volt. Mert most tényleg, tehát, hogy a Star Citizen-ben azért azok a hajók, meg hogy így mehetsz benne, meg minden azért az nagyon fasza. de az, ahogy az a játék így viselkedik, így optimalizálás szempontjából, meg egyrészt így tartalmilag, meg minden, azért az úgy megköveteli az időt, türelmet, meg legfőképpen a hardvert, és nekem ez utóbbiakból most egyik sem áll rendelkezésre, úgyhogy... Ja, persze, hogy nem. Meg hát én még mindig fenntartom, hogy az érték sose lesz kész. Apropó, a No Man's Sky kapott most egy újabb szintézisre hallgató update-et, amiben leginkább ilyen quality of life improvementek voltak. Hú, az nagyon szükséges, tehát... De, hogy így a No Man's Sky, tehát, hogy én már a legutóbbi update-nél így rádöbbentem arra, hogy jelenleg ugye van Elite Dangerous, Star Citizen, No Man's Sky, meg még, nem tudom, talán még egy ilyen nagyobb játék, ja, az az X Rebirth. Tudod, ahol ilyen űrhajó flottát, meg mindent így kereskedsz, meg mindent. Hogy kb. Ez a négy, talán még van egy ilyen öt játék van ebbe a zsánerbe, akik így nagyon-nagyon ilyen húzó nevek, és nekem a No Man's Sky áll a legközelebb ahhoz a fajta játékhoz, amivel a legesleg szívesebben játszanék. Tehát, hogy építhetsz benne bázist is, van egy nagy űrhajód, abba beszállsz, és akkor fölmész a virágűrbe, és akkor ott van a flottád, és a flottádnak is minden hajójára átszállhatsz, azokat is kozmetikázhatod. Tehát, hogy így ez az, teljesen egyetértek veled elméleti szinten, gyakorlati szinten viszont nem. Tehát, hogy a gyakorlatban viszont nem ez az érzésem, amikor No Man's Sky-ozok. Tartalmilag nekem is ez hangzik a legjobban. A lehetőségeket tekintve, hogy miket lehet csinálni, hogy mit tudsz összehozni a dologban, hogy mi mindennel lehet foglalkozni. Ennek ellenére nem érzem, hogy a No Man's Sky lenne ezek közül a játékok közül mondjuk a legjobb. Ja, azt nem mondtam, hogy a legjobb. Vagy az, amivel a legszívesebben játszanék. Tehát még csak az sem. Személy szerint nekem a No Man's Sky áll a legközelebb ahhoz, amivel a legszívesebben játszom. Így ebben. Függetlenül attól, hogy az Elite Dangerous-ben van több időm benne. Engem a No Man's Sky kiidegel mostanra, mert alapvető funkcionális problémái nem oldódtak meg. Ja, azt tudod, hogy az Elite Dangerous elvileg jövő év vége felé ígérnek egy nagy update-et. Abban jön végre az a hajó, amire le lehet szállni más hajókkal? Nem. Jövő év folyamán akarnak egy ilyen anyahajót, ami kb. Egy ilyen guild lesz, vagy egy ilyen klán, amiben így megvehetitek, és akkor az egy ilyen mozgó bázis lesz kvázi, és bele lehet szállni meg minden. De hogy jövőre akarnak egy nagy update-et, amiből még hivatalosan nem lehet tudni, hogy mi lesz benne, de már így jönnek pletykák, hogy hát majd lehet a hajókba menni, meg bázisokat építeni, meg ilyenek, úgyhogy fú. Én nagyon adnám. Sőt, az helyzet, hogy pont most akarok egyébként visszanézni az Elite Dangerous, ez csak VR-ban. Az jó. Tehát, hogy VR-ban csak az a játék élmény. Csak átkezd setupolni, egyébként most lenne pont értelme, mert ugye be volt setupolva a VR eszközöm úgy, hogy nem ide a gép elé, hanem a monitor másik oldalára a nappaliba. És hát ilyen állós, meg hadonászós játékokra lett besetupolva. Nyilván, és az Elite Dangerous az meg ülős játék, és az ugye átkezd setupolni a VR-t. És most le van bontva a VR, mert ugye szétszettem az egész stúdiót, mert szivacs falat raktam fel, meg a Millennium Fall, mindegy, átrendeztem itt dolgokat, és ahhoz ugye ki kellett előre venni mindent, hogy aztán vissza tudjam rakni, csak jól, és az a helyzet, hogy most szét van bontva az is, úgyhogy most simán be lehetne állítani, és egy jó kis Elite Dangerous-ezés, ez nagyon-nagyon király lenne. Az van egyébként az egyetlen dolog, ami egy kicsit taszít az Elite Dangerous-szel kapcsolatban, hogy nem hiszem, hogy ott lehet használni a VR-nak, tehát az Oculus-nak a kézérzékelőit. Azt szerintem nem. Ott csak a fejed mozog, és ugyanúgy a szembillentyűzet. Igen, és az van, hogy én ugye kontrollerre játszom, de kontrollerre nem lehet átbindolni minden gombot. Tehát egyszerűen nincs elég gomb a kontrolleren. Tehát azt hiszem, nekem például pont a landing gear, az a billentyűzetem van, de ha a VR headset van a fejeden, akkor nagyon nehéz eltalálni a landing gear-t a billentyűzeten. Nem lehetetlen, csak ilyen, tudod, ilyenkor jönne az, hogy streamelek Elite Dangerous-t VR-ben, és tudod, jönne ez a rész, hogy oké, mindjárt, jó, a landing gear! Landolok! Igen. Hát, de ez is vicces. Csináld. Igen, tehát, hogy, de hogy igen, tehát hogy mindenképpen össze is rakom egyébként. Szerintem még a héten össze kéne hozni egy Elite Dangerous diás streamen. Mi a legnagyobb hajód az Elite-ben? Most nem jut eszembe a neved, azt mondja, hogy Python. Python, az már jó. Az, nem, most csak azt, hogy a... Ja, megtanítottál izé... Bányászni! Core miningra, és azóta, azon gondolkozom, hogy megvettem az anakondát, vagy mi az Isten. Volt egy időszak, amikor ingyen anakondát osztogattak, hogyha elmentél az egyik baromi messzi űrállomásra. Lehet, hogy nem az anakondám, de lehet, hogy egy Python a legnagyobb, nem tudom. De kicsit félrementem ezekkel a hajókkal, mert inkább teherszállítókat szeretek, tehát én azzal szeretek. Hát egy Type 9 vagy egy Type 10. Igen. Az úgy adja. Bányászni is nagyon szeretek, és azok viszont tök jók. Kicsit fura egyébként, amikor oda megyek, vagy oda mentem a Pythonnal bányászgatni, de ami működik, az működik. Ennyi. Oh, nekem a legelsőm az a Beluga volt. Az a legnagyobb hajó a játékban. Méretre. Én ültem melletted. De olyan szépen néz ki, és annak a... Nekem annak a stílusi például tökre nem tetszik. Fedélzetén annyira járkálnék például. Vagy hát na, ugye... Na, az viszont igaz. Hiába nem tetszik a stílusa, a fedélzetén valószínűleg azért járkálnék. Tehát, hogy így van egy ilyen nagy, ilyen üvegtetős háta az egésznek, és így hát az nagyon... Meg ugye a Cutter, az Imperial Cutter, az kb. Olyan, mint a Bellugai kinézetre, tehát ilyen szép, letisztult, fényes izé, de viszont az egy rendes hadi pertehelyszállító hajó, tehát hogy az így, az nem csak ilyen turista. Ja, nekem mondnak, én nagyon szeretem ezeket a heavy duty, páncélos vasdarabokat, tudod? Oh, igen. Gyakorlatilag egy repülő tégla, igen. amit kiöntöttek így, nem tudom, acélból, és aztán azt mondták, hogy szállj szabadon, űrhajó! Ja, hát neked az egy Type 10, vagy egy Type 9. Igen, ezek meg a izék közül, a szuper nagyok közül a Corvette. Federal Corvette, jú. A Federal Corvette, ami kinézetileg szerintem a legjobban néz ki. Igen. Leszedem az Elite Dangerous. Képzeld el! Elmesélem, képzeld el, van új SSD-m. Na. És végre nincs azzal a probléma, hogy nincs semmire hely, ugyanis ez egy 1 terás SSD. Nice. Ráadásul egy M.2-es, ami azt jelenti, hogy nagyon gyors. Gyors. De igen. Én úgy vettem M.2-est, hogy nincs az alaplapomon. Foglalat, mert úgy felelkesültem, hogy SSD és gyors, és így M.2, jó, és akkor ez hova megy be? Hát itt ezen sehova. Well, ez egy fail, én egy együttműködésben került, még nem indult el hozzá a megjelenés, a Samsunggal van lesz egy ilyen együttműködésem, és akkor ő tőlük jött. És annyira jó érzés. Tehát annyira jó érzés, hogy az van, hogy az 500 GB SSD-n Windows, a Premiere és a játékok osztoztak. Premiere meg Photoshop. És egyszerűen nem volt helyem. Soha. Egyszerűen nem volt helyem. Most így le van töltve egy csomó játék, csak azért, mert kedvem van hozzá. Tehát lent van a Battlefront 2-ből, nem lesz tartalom, csak szeretném egy kicsit azt mondani a világűrben, piu, piu, piu, piu, piu. És ezért. És így igaz, hogy 80 giga, de elfér. Ja. Tehát, hogy nyilván egy idő után ez is meg fog telni, meg nyilván egy idő után ezzel is sakkozni kell, de hogy annyira jó érzés. Megcsinálom ezt az Elite Dangerous dolgot. Csináld. Szíves Elite Dangerous-szel játszok én. Töltsd le. Van hely. Ja. Igen, egyébként ez vitathatatlan. Ja, hát én most ilyen időszakosan kanyarodtam vissza az Elite Dangerous-re, de akkor mindig ilyen 10x órákra rácsavarodtam. Majd jövőre, amikor jön a nagy update, meg majd előtte, amikor elkezdik majd így csöpögtetni az infókat az update-höz. Apropó, visszakanyarodás játékokra. Mostanság Warframe ezek megint. Szoktam látni. Mert hogy kijött a Rising Tide update, ami már az előkészítése a Railjacknek, az, az az űrhajós, amivel így mész aha. már az űrhajóval. Konkrétan már meg lehet építeni az űrhajót, olyan szinten, hogy már bele is tudsz menni a végén, és akkor majd a következő update-t... Igen, az, azok majd utána jönnek. Na most az a szopás, hogy én ugye ezt a játékot szólóba játszom. Az űrhajó építéshez kapásból az kell, hogy kell egy klánház, és ott is a megfelelő upgrade-ek, hogy, hogy meglegyen a dock, ahol majd megépül az űrhajó. Na most én ott voltam, hogy hát így akkor kéne egy klán. Szóval akkor gyorsan csináltam egy klánt, elkezdtem építeni. Videós épít... vagy, vagy mi a szöz? Tehát ezért ez nem lehet megoldhatatlan. Nem, még így nem dobtam be a community kártyát, de hogy majd meglátjuk. Egyelőre most így tökre élvezem, hogy így minden nap egy picikét így beletolok, hozzátolok, nem hajtatatár. De az a lényeg, hogy meg kell építeni ugye a dokkot, az már megvan, és utána a dokkon belül meg kell csinálni a hajónak a mesterséges intelligenciát, és ahhoz ilyen elég ritka összetevőket kell kifarmolni, ami nekem nem volt, és nem lehet csak úgy könnyűszerrel hozzájutni, uh-huh. úgyhogy most már az is megvan, csak aztán beszivatott, mert azt még egyszer össze kell gyűjteni, hogy meg is építsd, mert hogy a tervrajzához kellett egyrészt a hozzávaló, és utána a megépítéséhez ugyanaz, úgyhogy rohadjanak meg. De most azon dolgozom, és akkor utána az ad majd küldiket, amivel majd építheted a hajónak a részeit, ami azt hiszem 5 vagy 6 különálló részből áll, és mindegyik ilyen anyagköltség, meg pénzköltséges, úgyhogy azt is lehet majd farmolni. De ha mondjuk ezt a következő 2-3 hónapban nem tervezik ezt az update-et, akkor az simán megvan. Tehát, hogy ha nem az lesz, hogy akkor jó, akkor most karácsony előtt már kijön az update, és akkor lehet csapatni, hát akkor így... akkor lehet, hogy a közönség segítséget fogom akkor kérni. Valószínűleg berántad a nézőket, igen. Akkor valószínűleg, de egyébként, ha ilyen 2-3 hónap, akkor sima liba, és akkor utána meg lehet majd az űrhajós küldiket csinálni, és még továbbra is nagyon király ez a játék, és tökre jó, úgyhogy így, yeah. És én még mindig elképedek rajta, hogy még mennyi mindent nem ismerek benne. Függetlenül attól, hogy már 100 plusz 140 órán van benne. Uh-huh. Mennyi. De ja. Az update-ről jutott eszembe, hogy ugye most jött nemrégen a Minecrafthoz egy tök jó update, tényleg tök jó tartalommal, technológiailag egy kicsit elkalapálták a játékot, de amúgy tök jó tartalommal. hát nézd, a single player is lagol, szóval ugyanúgy, mint az amúgy, ilyen server lag-szerű tud produkálni single playerben a játék, ilyen rubber bandinget, meg ilyenek, nagyon vicces. És már tervezték az új update-et, tehát ez volt az 1.14, és tervezték az 1.15-öt, tehát már lehet, hogy kimennek a snapshotok, de az ilyen egyéves kör szokott lenni, egy ilyen egyéves ciklus. És akkor most egyszer csak így benyögték, hogy hát akkor decemberben még jönne az 1.15. És tudod így állsz, hogy mit csinálna az 1.15? Mert ugye mikor megjelenik egy update, akkor utána mire egy szervert, mondjuk a Patreon szervert fel tudjuk update, ez még onnantól fél év. Ugye mi most update-eltük az 1.14-re. És akkor jön az 1.15, és hogy mit csinál az 1.15? Ez kicsit olyan Warcraft 3rd server feeling. És tök jó egyébként, én tökre várom amúgy, mert aranyos dolgok vannak benne, tehát jönnek méhek, igazából ez a tartalma az update-nek, és ehhez raktak egy csomó játékmechanikát, tehát hogy alapvetően a méhek azok ilyen egyméteres bogyók, tehát hogy így nem pici méhekről van szó, de hogy lehet őket tartani, meg mézet gyártani, meg mit tudom én, a különböző növények növekedését gyorsítják, ha repkednek fölötte, és csöpög le róluk. Tehát hogy van egy csomó mechanikájuk, de a legizgalmasabb mechanika, amiből nem tudom, hogy hol kell kezdenem, hogy neked igazán meglegyen, vannak a Minecraftban flying machine-ok. Te tudod, mi az a flying machine? Gondolom, egy masina, ami repül. Na, ennyi igazából. Az van ugye, hogy a Minecraftban nincsenek járművek, mert van minecart, meg van hajó, de hogy nincsenek amúgy, nem lehet járműveket építeni alapból. Tehát így megépítesz, és mondjuk egy repülő, amit a játék érzékel, hogyha adott módon megépíted, akkor az onnantól egy repülővé válik. Ilyen nincsen. És a flying machine-ok, azok gyakorlatilag redstone elektronikák, amik úgy vannak összerakva, hogy ne legyen benne kábelezés, tehát hogy nincsen benne redstone, hanem csak redstone blokkok, jelek, meg ilyen mindenféle ilyen blokkfrissülés érzékelők, tehát hogy úgy kell megoldani a jeleket, hogy a kábelek eltörnének, meg fákják, meg ilyenek eltörnének, de a flying machine-ok azok gyakorlatilag olyan szerkezetek, amik egy mozgó Redstone elektronikák így végeredményében. Ezek lehetnek liftek, tehát azt képzeld el, hogy mondjuk vannak pisztonok, meg van egy blokk, amihez így hozzátapad több blokk, tehát hogy van egy slime blokk, aminek a hozzáérő blokkok, azok hozzátapadnak és együtt mozognak. És akkor ezzel meg lehet azt csinálni, mondjuk egy piszton az maximálisan 12 blokkot tud tolni, és akkor ez lehet mondjuk 6 slime blokk, meg 6 normál blokk, érted? És akkor így lehet ilyen dolgokat építeni belőle. És most ezzel az újítással valószínűleg tök akaratlanul, vagy legalábbis nem tudom elképzelni, hogy direkt, behoztak egy méz blokkot, ami gyakorlatilag egy méz, tehát hogy mézből összeraksz egy blokkot. A játékban majdnem mindenből össze lehet rakni blokkokat, és ez így, ennek vannak ilyen paraméterei, amilyen mézzé teszi. Egy picit besüllyedsz, hozzáragadsz, lassabb vagy rajta, és azért gondolom, hogy ez teljesen véletlen a redstone hatása a dolognak, mert ezt ilyen parkűr mepekkel, meg ilyen ügyességi mepekkel reklámozták, hogy azokhoz majd mennyire király lesz ezt a blokkot használni. Aztán rászabadult a redstone közösség, és kiderült, hogy ez gyakorlatilag ugyanúgy működik nagyjából, mint egy slime blokk, egyetlen különbséggel, hogy nem tapad a slime blokkhoz. Tehát, hogy a maze blokkok és a slime blokkok tapadnak egymáshoz. Minden blokk, majdnem minden blokk, nem minden blokk, de majdnem minden blokk, sok blokk, tapad ezekhez a blokkokhoz, de ez a kettő nem tapad egymáshoz. Ami gyakorlatilag végtelen méretű mozgó dolgokat eredményez. Mi? Tehát, hogy néztem videóst, azért, mert egymás mellé lehet őket közvetlenül rakni, nem tapadnak össze, ezért újra és újra tudod kezdeni a 12 blokk mozgathatóságnak. Tehát újra tudod, tehát hogy ugye 12 blokkot tud mozgatni egy piszton. És ezek nem lehettek egymás mellett közvetlenül, mert ha egy slime blokkra több mint 12 blokk tapad, akkor már nem tudja megmozdítani. Viszont mivel ezek egymáshoz nem tapadnak, ezért ezek egymás mellé rakhatóak közvetlenül úgy, hogy ne érzékelje és ne állítsa le a pisztonnak a működését. Várjál, küldök egy videót és meglátod, mire gondolok. Meg a nézők is meglátják, lehet, hogy rosszul magyarázom. De hogy gyakorlatilag most ezzel sikerült elérniük azt, hogy ilyen végtelen méretű dolgok tudnak mozogni. Tehát, hogy össze lehet rakni azt, hogyha mondjuk szeretnél egy 100 blokkos szakadékon egy hidat, jó, 100 blokk nem jó, mert kitölt a játék útközben, de hogyha mondjuk szeretné egy 30 blokkos szakadékra egy hidat, ami egy gomnyomással kikapcsolható és bekapcsolható, és akkor elhúzódik, visszahúzódik, meg lehet építeni. És ugye eddig nem lehetett megépíteni. Erre mindjárt keresek neked valami videót, ami ezt jól összefoglalja, hogy mennyire nagy dolgokat lehet mozgatni jelenleg. Igen, itt például az a videó, amiben küldök, Mambo Jumbo, egy ilyen redstone-os srác, mert ezért küldöm Skype-on, ő épített egy hegyoromra egy villát, és ezt az egészet tudja mozgatni a rendszer. Na várjál, most bejött a fejed. Pillanat. Majd a tekerje végében, mert az egésznek a megépítése. De hogy az van, hogy gyakorlatilag ezeknek a flying machine-ok, ezek mindig ilyen aranyos dolgok voltak. Izgalmas dolgok voltak. Nem voltak szuper használhatóak. Tehát, hogy nem voltak szuper használhatóak. De hogy volt egy csomó dolog, amire azért valamilyen szinten mégiscsak jók voltak. Most ez bejött ez a mechanika, és ilyen, what? Ettől függetlenül nem lettek szuper használhatóak. Továbbiakban is, csak sokkal használhatóbbak. Itt most egy ilyen repülő... Berakod a nézőknek? Vagy? Már látják. Ja, oké. Okay, egy ilyen repülő szigetet látok, kb. Ez, gyakorlatilag ez történik. Aha. Ami szépen elkezd, most a redstone részét, ezt nem magyarázom el mindent, hogy mi hogy működik. A zöld blokkok, a slime blokkok, azok, amik eddig voltak tapadásban, a sárgák, azok maze blokkok. És ez gyakorlatilag ez egy fal, illetve egy térkép terület, amit mozgatni tudsz egyben. Hogy most ennek van-e hatása a gyakorlatban? Nem. Nyilván egy survival gameplayben nem lesz hatása annak, hogy egy ilyet tudsz építeni. Mert van egy csomó minden, ami így problémás ebben. Tehát, hogy nyilvánvalóan elképesztő gépigénye van, hogy egy ilyet lehet látni, hogy azon a gépen, hogy fut, amin a srác rögzíti a videót, és azért azzal számolhatsz, hogy ő neki jó gépe van. De egyetlen függetlenül nyilván még nem találtuk ki, de hogy mondjuk csak ennél sokkal egyszerűbb példa. Ha szeretnél építeni mondjuk egy 9x9 blokkos hatalmas ajtót, akkor tudsz. Nagyon kevés elektronikával. De hogy mondjuk egy racionálisabb, mondjuk egy 5x5-ös ajtó, az tökre racionális, hogy az embernek a bázisára jól néznek ki, mondjuk egy ilyen gyárterület részére jól néznek ki egy 5x5-ös ajtó. Eddig is lehetett 5x5-ös ajtókat építeni, viszont azok ilyen, mit tudom én, ilyen 60-80 blokkszor, 60-80 blokkszor, mondjuk 30 blokkosak voltak. Jó, nem ekkorák, de érted, marha nagyok. És most már meg tudod csinálni, mondjuk, így simán úgy, hogy be tud építeni a bázisodba. Tehát, hogy így egyszerűen reálissá válik, hogy használj egy ilyen szerkezetet. Úgyhogy, és ez az igazán durva a Minecraftban, hogy fogadni mernék, hogy halvány elképzelése se volt a fejlesztőknek, hogy ez fog történni. Ja. Ezt meg látom hinni. Halvány elképzelése se volt valószínűleg, hogy konkrétan hogy ez fog történni a dologgal. Hát figyelj, szarbor várat, most itt mézből várat. Építünk. Mézből meg takonyból. Igen, hát ez gyakorlatilag itt most ez történik. És tök izgi lesz, és én például tökre várom. Apropó méz, én meg játszottam egy méhecske szimulátor nevű játékkal. Hát ez a neve, hogy méhecske szimulátor, vagy ez, hogy bee szimulátor? Bee szimulátor. Thank God. Repkedhetsz méhekkel, vagy egy méhecskével gyakorlatilag. És ez szórakoztató bármilyen aspektusában? Hát, ha mondjuk egy ilyen 8-10 éves gyerek vagy, igen, annál nagyobb, akkor kb. 15 percig. És akkor ennyi. El is mondtam mindent a játékról. Mennyire kihívó a játékmenet? Szinte sem ennyire, tehát hogy így ilyen karikákon meg virágokon át kell repkedni benne. Én bevallom őszintén, hogy én tök optimistán álltam hozzá ez a játékhoz, és azért is figyeltem már jó ideje, mert én úgy gondoltam, hogy méhecske szimulátor, ott repkedsz méhekkel, meg ott kommunikálsz méhekkel, meg boly, meg kaptár, meg lép, meg peték, meg mit tudom én. Ehelyett, tehát én arra számítottam, hogy ilyen TPS nézetű kaptár szimulátor menedzser játék egy elég tűrhető fotorealisztikus grafikával. Na most a tűrhető grafika az úgy... Az erősen tűrhető. Úgy mondjuk úgy, hogy így nagyjából így megvan. Hát én most pont azt néztem egy videóban, ahogy a méhecske leszállt. Igen, egy nagyon sutott. Mellé, és így beleszakadt a lába a talajba. Igen, tehát a többi NPC az kb. Csak dísznek van ott. Konkrétan így elrepkedek az emberek mellett, és szemgolyón szúrom, és így semmi. De hogy én egy ilyen kaptármenedzser játékra számítottam, most ebből semmi nincsen, csak ilyen kis mini küldetéseket kell csinálni, repkedni kell, tehát mondom, így gyerekeknek tök jó. Azért, hogy ilyen 7 éves önmagamat el tudom képzelni, hogy rászakadjak erre, mert nagyon élveztem azokat a játékokat, ahol ilyen miniatűr világban vagy. Tehát, hogy például nem tudom, hogy te játszottál a COD 2-vel, meg a kodokkal így aktívan. Nem. De hogy abban volt egy olyan pálya, ahol egy konyhában harcoltunk COD 2-höz, egy modolt pálya, és ezt például imádtam. Na, hát mondom, itt tudja, ez a miniatúrvilág, ennyi. Tehát, hogy repkedsz méhecskeként. Csá. Lesz most egyébként egy játék, amit tökre várok, és elfejtettem a nevét, de hogy az is egy ilyen, az egy survival játék. Igen. És a hátsó kertben kell túlélni, de úgy, hogy ilyen miniatűr vagy. Miniatűr. Várj csak, most, ez most a... jelentették be. Igen, sejtem, ez a drágám a kölykök összementek the game. A drágám a kölykök összementek the video game. Igen. Csak évekkel a filmek után. Most nem jut eszembe a címe, de hogy ilyen, de hogy tök szép a grafikája. Úristen, valaki tudja a cseten? Ezt tökre szeretném most megtalálni. Mindjárt Steam. Nincs csak. Hogy is van az angolul? Van AI. Nem blew Nem, up az egy the Call kid. of Duty pálya van, mert lehet, hogy először Counter-Strike, de hogy én kódban játszottam, én nem chase-tem soha. Grounded. Grounded, ez az. Grounded! Jaj, yeah, grounded. Grounded. Na, az például szerintem az ilyen tök izgalmasnak néz ki, és ráadásul ugye én nagyon szeretem az ilyen túlélő játékokat. Az ilyen és ehhez hasonló túlélő játékokat. És hogyha még esetleg behozzák azt is, hogy mondjuk amikből építkezel, azok tényleg ilyen játékelemek, és akkor ilyen, mit tudom én, ilyen legóból van a házad, meg ilyenek, hát azt nagyon imádnám. Nem tudom, hogy behozzák-e, de hogy azt nagyon imádnám. Nem, úgy tűnik, nem. De hogy ezt akkor is tetszetős. Nem tudom, mikor jelenik meg egyébként, de hogy szuper, szuper izgil. Így most jelenleg a dolog, aztán max nem. De ja, szóval ez így ötletes, és így izgalmas, ha jól megvalósítják, akkor ez fasza lesz, és egy ilyen, tehát hogy ez ilyen Rust, meg ilyen rovar, meg nem tudom én milyen világban, és tehát az, hogy ez hogy tök jó. ténylegesen létező rovarok ellen harcolsz, csak nagyon nagyok, mert te pici vagy. Igen. És ott vagy a kertben, és ott vannak a kertnek a dolgai, jaj, igen. Én nem tudom, én ezt gyerekkoromban, ezt a feelinget, ezt tökre imádtam. Hát nyilván a műanyag kis katonáimmal, ahogy játszottam, tudod, hátul a fűben. Én nagyon sokat játszottam egyébként ilyeneket, és én ezt imádtam, ezt a dolgot. Hú, és ott egy ilyen tetűt sütöttek, te jó ég. Igen, meg kalapálják a hangyákat, meg mit tudom én, szerintem szuper flash. A játék címe Grounded. Go big or never go. Mit tudom én, nem olvastam végig. Na Istenem, annyira. Na mindegy, ötletes. Aztán lehet, hogy tök rossz lesz a játék, mert hogy értitek, de hogy azt hiszem 4 fős kóp van benne, tehát hogy így... És tavasszal jön. Tehát van potenciális esélye annak, hogy akár még jó is lesz. Ráadásul tavasszal, érted, amikor a kert... A kerti munka. Kezdődik a kerti munka. Hú. De is van. Viszont játszottam még egy túlélő kolónia menedzser játékkal. Na mivel? Ez is nagyon early access, és csak a teljesség igénye véget, ezért fizettek is, hogy játszak vele, de viszont nem rossz alapvetően. Ez pedig a Survival Vacancy, vagy Vacancy. Uh-huh. Tehát túlélőknek szobakiadó. Gyakorlatilag egy ilyen oldalnézetes, kicsit ilyen Terraria-szerű az egész játék, vagy hát nem kicsit, nagyon. Egy ilyen robottal vagy, és akkor építened kell így a földbe fúrva különféle berendezéseket, meg mechanikákat, akik utána így automatikusan termelik majd az nem oxigént, hanem a nyersanyagokat, meg legyártják a további nyersanyagokat, és akkor egy ilyen termelési láncot alakítasz ki, közben lehet kutatni is, hogy több mindent, meg menőbb dolgokat tudjál csinálni, és akkor az a lényeg, hogy egy ilyen kis óvóhely kolóniát kell kiépítened a föld alatt, ahova majd beköltöznek a túlélők, és akkor neked meg így ki kell nyaldod a seggüket. Uh-huh. És ilyen elég ötletesen van csinálva. Jó, a kezelése egyelőre a játéknak nagyon sziszi-fuszi, főleg az elején, tehát hogy így olyan szinten kell gondolni erre, hogy van egy ilyen kis munkapadod, amivel az elején minden alapszintű dolgot megcsinálsz, ezt bárhova leteheted, lebeg a levegőben, ha kell. Aha. És mondjuk le akarsz gyártani mondjuk 10 drótot. Úgy működik a kraftolási mechanika a játékban, hogy ugye nálad kell legyen, amiből csinálod a drótot, és akkor mondjuk a dróthoz mondjuk kell réz, meg valamennyi fém. Akkor a rézből csinál rézöntvényt, a rézöntvényből meg rézdrótot, és a drótból csinálja mondjuk a magát a drótot, amivel utána húzalozol. És úgy van megcsinálva a kraftolós rendszer, hogy látod, hogy mi kell hozzá, és annak mi az előkövetelménye, és annak mi az előkövetelménye, és ha nálad van minden, akkor legyártja automatikusan, és nem kell külön legyártani az összetevőket. Az alkatrész, ez jó mondjuk. És időben számolja, hogy ugye minél komplexebb dolgot csinálsz, minél több anyag kell hozzá, minél több anyagot, részösszetevőt kell megmunkálni, meg előállítani, annál több időbe telik a legyártása. És ha van nálad olyan, ami már így kész van, mit tudom én, tehát a rézdrót hoz, már mondjuk megvan a megmunkált réz, akkor mondjuk nem 10 másodpercbe telik egy rézdrót lekraftolása, hanem mondjuk csak 6-ba. Aha. Tehát, hogy így arányosan nézi, szóval ez tök jó. Ami ez jó, ez jó. Ami viszont nagyon-nagyon nem tetszett, az az, hogy nem lehet beállítani, hogy egyszerre többet is kraftolja egymás után, hanem minden egyes alkalommal rá kell nyomnod, hogy kraft, és akkor megvárod, hogy teker, kraft. De az se lehet, hogy mondjuk teker. Azt mondod, hogy egyszerre gyártson többet? Tehát, hogy nem, nem kraft lehet. Íz. Nem lehet, viszont ezt olyan szinten meg tudom érteni, hogy viszonylag hamar tudsz gépeket csinálni, ahol meg már beállítottad, hogy folyamatosan mit gyártsanak. A gépekhez viszont el kell juttatnod a cuccot, amiből legyártja, és be is kell állítanod, hogy a gép hova okádja ki magából a készterméket, és akkor lehet ilyen futószalagokat építeni, de most 2D-s játékról beszélünk ilyen oldalnézetesbe, tehát hogy mindent a falra építesz kb., de hogy a futószalagot megépíted, és akkor a futószalagra teszel egy ilyen kampót, vagy akár többet is, és akkor az rakosgatja neked a cuccokat. És akkor így is meg kell tervezned, hogy a logisztikai hálózat az hogy fog összeállni, de nekem személy szerint így látom benne a fantáziát. Tehát, hogy így még mondom, nagyon fapados az egész játék, iszonyat fapados, de hogyha ezt több mechanikát hozzáraknak. De ez még nem végleges, ugye? Igen, nem végleges, nagyon nem végleges. Meg ilyen tök hangulatos kis grafikája van neki, tehát ilyen Oxygen Not Included utánérzés, csak egy kicsit olyan színesebb rajz, még rajzfilmszerűbb az egész. Úgyhogy ez is egy ilyen izgalmas kis játékocska, és ezzel is el lehet ütni az időt. Még nem, nincs benne annyira sok tartalom, lévén, hogy nemrég jött ki Early Access-be, meg nem sokan dolgoznak. Hát még az elején tart, aha. De úgy nekem így szimpatikus volt. De mondom, tehát arra készüljön fel mindenki, hogy az eleje az nagyon fapados, és utána meg kell egy kis idő, amíg így rájössz, hogy hogyan érdemes kialakítani benne így a különféle logisztikai láncolatokat. Tehát, hogy így a különféle áramellátóknak ugye kell energiacella, amit így a felszínre helyezett ilyen szélerőmű termel, meg a szélerőműből le kell hozni egy ilyen futószalaggal a cuccot, és berakni az áramforrásba. Ami szuper fura, igen. Az áramforrásból. Mert az áram így működik. Az áramforrásból utána vezetékeket belekötni a cuccokba, amit azt akarod, hogy menjen neki az áram, és akkor a cuccokból pedig beállítani, hogy hol fogadják be a nyersanyagot, és hol adják ki magukból, és ha egy ilyen komplexek dolgot akarsz megcsinálni, ahhoz én még így el sem tudom képzelni, hogy kell megépíteni az egészet, hogy mondjuk egy ilyen több lépcsős összetevőkből álló de valamit, hogy megcsinálsz. Kell majd komplexebb dolgokat építeni, nem? Tehát, hogy kell olyan, amihez egyszerűen szükség, hogy komplexebb legyen a szerkezet. Igen, most jelenleg ugye még nem annyira előre haladott a játék sem, meg ugye én sem láttam belőle még annyi mindent, de jelenleg ugye abban áll a mechanizmus, hogy helyetted legyárt valamiből sokat, és akkor nem neked kell ott állnod mondjuk a készülék mellett, és nyomni, hogy craft, hanem csak így legyártja, oda szállítja mondjuk egy ládához, és akkor te csak a ládához mész oda, és felveszed belőle a cuccokat, kb. Úgy, mint a Factorióban. Vagy pedig bizonyos dolgokat csak a ketyerék tudnak előállítani, és akkor te oda mész, és nálad vannak a nyersanyagok, és akkor így legyártod belőle mondjuk azt az egy-két dolgot, amire szükséged van, aztán mész tovább, és akkor fejleszted vele a bázisodat. Tehát, hogy így ez a két út van, hogy vagy valami egyszerűbb dolgot kell, amiből tömegesen kell előállítani, és akkor azt nem te manuálisan készíted el, vagy pedig valami komplexebb dolog, amihez mondjuk már kell a munkapad, és akkor azt gyártatod le vele, de ahhoz már ott vagy te is, és manuálisan. De biztos meg lehet csinálni egyébként, ahogy néztem, hogy azokat is így sorozatgyártsad, de egyelőre mondom, még a játék sincs szerintem azon a szinten, illetve én sem jutottam el olyan sokáig. És aztán majd jönnek majd a telep telepesek, akik így beköltöznek, és azoknak is így a kívánalmaikat így ki kell elégíteni, hogy legyen levegőjük, kajájuk, meg ilyen dolgaik, tudod. Mindig a baj van a telepesekkel egyébként, van a telepesekkel. Ja, meg vannak ilyen állatkák a felszínen, akik ellen majd védekezni kell. Az állatkákkal is mindig csak a baj van. És azok akkor kezdenek el támadni, amikor az első telepesek beköltöznek. Ilyen ágyukat lehet majd letenni, meg ilyen hasonlókat. Az mondjuk jó. Nekem az tök jó, hogy van egy ilyen stressz dolog rajta még, amivel foglalkozni kell, tehát ami így nehezít. Szóval szerintem azért az elég jó, és így. Ez aranyosnak tűnik egyébként. Lehet, hogy majd ránézek valamikor. Most nem az, hogy így azonnal, de így nem tűnik rossznak. Ja, tényleg nem rossz. Tehát, hogy így nagyon kis hangulatos, és most meg nem is tudom, hogy mennyibe kerül. Most ezt gyorsan megnézem. Survival, what's on? 15 euró. Az még úgy elmegy árban is. Én azt úgy érzem, de... De mondom, ez még nagyon early access ez a játék is. Uh-huh. Hú, és még egy játékot gyorsan, így előre. Transport Fever 2. Láttam, ahogy játszottál vele, csak nagyon keveset. Te jó Isten az a játék. Ezt most nagyon sokan kérdezték tőlem, ez most valami új megjelenés? 11-én jön ki. Ó, akkor nem arra gondoltam, mert kérdezték, hogy vágod a Transport Fever-t? Ja, vágom. De akkor ezek szerint nem. Na most... Én ugye elkezdtem először a kis kampánymódot, hogy ott megtanuljam, hogy mi van vele, meg hogy van. Logikus. És rá kellett döbbennem, hogy ha akarok játszani egy sandboxot, mármint egy saját pályát, akkor ahhoz még az bőven kevés, ami ott tudást így felhalmozhatok. Nehéz. Igen. Ki kell tapasztalnod a játékot. Nagyon ki kell tapasztalnod, hogy el tudjál indulni benne jól. Mert én kb. 3 vagy 4 sandbox pályát buktam be, nem mondom mennyi idő alatt, kb. Ilyen 4-5-6 óra biztos volt bennük, de hogy amíg végre most sikerült tegnap még este egy olyat csinálnom, ami már működik. A lényeg az, hogy Transport Tycoon, vagy hát nem, tehát az is egy játék, szóval a lényeg az, hogy egy ilyen logisztikai közlekedési úthálózat, meg víz, meg, tehát közlekedési hálózatot kell kiépítened 1850-től napjainkig, és akkor földön, vizen, levegőben. Az mennyire kellemetlen lehet, hogy újra és újra kell tervezni. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy térkép, a térképen vannak városok, vagy hát falvacskák először, és a falvacskák körül mindenféle nyersanyag kitermelő helyek random. Tehát van fa kitermelő, a fa kitermelő mellett van egy másik hely, ahol a fából mondjuk deszkát vágnak, aztán van egy harmadik, ahol a deszkából mondjuk dobozokat. Tehát, hogy így van egy ilyen, minden nyersanyagnak van egy ilyen életútja, és mindegyik állomásnál valamit csinálnak vele, és értelemszerűen minél komplexebb dolgot csináltatsz belőle, annál értékesebb lesz. Aha. Hogy mit tudom, hogy kő, tégla, de ott azt hiszem nem megy tovább, de mondjuk vannak ilyen egyéb termékek, amiben ez már ilyen műanyag kell, a műanyaghoz olaj, az olajat is finomítani kell, a termékhez is kellenek ilyen fémalkatrészek, a fémet is ki kell termelni, és meg kell munkálni, és akkor vannak ilyen egészen komplex dolgok. De a lényeg, hogy utána ezeket leszállítod valamelyik városkába, és a városka megfejlődik tőle, és úgy van, hogy minden városka most már 2 dolgot kér, név szerint 2 dolgot, és csak azt a 2-t, és attól fog gyorsabban fejlődni. Tehát mindenképp fejlődik, csak azoktól gyorsabban, ha megkapja. Aha. És akkor egyszerre tudod menedzselni a személyszállítást, és külön tudod menedzselni a különféle nyersanyagoknak a szállítását, földön, vízen, levegőben. Eleinte csak földön, aztán szépen majd bejön a vízen való szállítás, tehát a legelején ilyen lovaskocsik meg egy darab ilyen szerencsétlen gőzmozdony, aztán jönnek majd szépen ezek a gőzautók, aztán a rendes ilyen már robbanó motoros autók, jönnek a hajók, gőzhajók, rendes motoros hajók, aztán a repülőgépek, és akkor a végén meg ott tartunk már, hogy ilyen TGV, meg ilyen nagyon aha, gyors vonatok, meg nagy teherszállító repülőgépek, meg minden. Na most az elején az a nagyon nehéz, hogy te felmérd, mert úgy minden pálya, ha random generált, úgy kezdődik, hogy te megnézed, hogy mi merre van. Hol van olyan város, ami mondjuk kér kenyeret? Jó, az ott kér kenyeret, hol van búzamező, és hol van hozzá egy molnár, aki mondjuk megőrli a búzát, vagy kenyeret csinál belőle. És akkor utána egy megtervezed, hogy melyiknek van értelme, melyik termelési láncolatot kezdenéd te el elsőnek. És akkor utána elkezded megépíteni az utakat, a depókat, veszel kocsikat, az akkor beállítod az útvonalakat, hogy ebből a depóból abba a depóba viszed, ez az egyes út, arra allokálsz autókat, vagy lovasszekereket, vagy bármit. Ezek egyébként az idővel folyamatosan elhasználódnak, tehát hogy van egy ilyen elévülési faktor is benne. És uh-huh, ahogy vánszorog előre az idő, úgy jönnek az újabb felfedezések, tehát maguktól jönnek az új felfedezések, tehát nem kell abba investálnod, hogy mondjuk kikutasd a robbanó motort, és akkor már 1860-ban ilyen autókkal ott csapatják az emberek, hanem így szépen be van állítva, hogy... Ez mennyire vicces lenne, előre mennél a dologba, és jó, csájzén! Igen. A TGV, még a hajózást nem fejlesztettük ki, de a TGV azért már itt zúz keresztve. Jaja. És... igazándiból annyi a feladatod, hogy folyamatosan monitorozd ezeket az útvonalakat, és nézed akár egyesével a lovasszekereket, aztán majd később a kamionokat, meg a nem tudom én mit, hogy ilyen tök jól írja, hogy mennyi bevétel keletkezett, vagy éppen veszteség. Tehát úgy van, hogy mindennek van ugye fenntartási költsége, ami időszakosan tikkel egyet, tehát egy ilyen negatív büdzsé, tehát mínusz pénz, időszakosan mindenre egyszerre. Tehát ha megépítesz egy szemafort, már annak is van fenntartási költsége, nem beszélve arról, hogyha mondjuk ilyen nagyon drága eszközöket raksz le, tehát azok így nagyon hamar csődbe viszik így a vállalkozásodat. És akkor így nézed, hogy na, ez az út már nyereséges. Tehát így folyamatosan nézed, hogy... mekkora távolságot kell megtenni, azt mennyi idő alatt teszi meg, és az alatt az idő alatt, ugye a fenntartási költségekből keretkezik mennyi? Egy aha, költség, és ugye amikor leszállítja az árut, akkor megjön egy bevétel, és akkor, hogy ha ez pluszos, akkor jó vagy. És ezt kell így folyamatosan monitorozni, meg jól belőni, és én hülye, többször is úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor vasúttal vigyünk el egy távoli pontból, egy másik távoli pontba sok valamit, és akkor abból, hát az elsőre az ugye nagyobb mínuszos, de utána a nagy pluszokkal majd így kiegyenlítődik. Hát nem. Tehát, hogy ilyen kicsibe kell kezdeni, és nem baj az, ha a lovak azok sokat sétálnak, még elérik a céljukat, mert ugyanis úgy működik a játék valahogy, hogyha messziről hozol egy cuccot, ami kell az adott városba, aha, akkor azért jóval több profit jár. Tehát... hát ez általában így szokott működni, igen, hogyha nagyon sokat kell valaminek mozogni, akkor ez drágul. Mert én azt hittem, én hülye, hogyha mondjuk búzát viszek A mezőről A városba, ami között mondjuk van 10 kilométer, akkor a búza kerül mondjuk N pénzbe. De ha búzát viszek A mezőről B városba, és a B város és az A mező között van mondjuk 60 kilométer, én azt hittem, hogy attól még a búza ugyanúgy ilyen N körüli összeg lesz, attól függően, uh-huh, hogy mekkora szükség van rá a városban. De nem, mert ott konkrétan N a nem tudom, hanyadikon. Tehát, hogy így hatványozottan nagyobb profitot lehet leakasztani, és konkrétan az a pálya, amit most zúzok, nem itt a videó, meg a streamen, hanem amit így privátba toltam tegnap, ott úgy nézett ki, hogy van már kismillió ilyen kis útvonalam, hogy ezt viszem oda, azt amoda, itt lesz ez, azt beviszem a városba, ott az embereket szállítom, ott vonatoztatom az embereket, stb. Konkrétan van egy útvonalam, ahol téglát viszek lovas szekereken a pálya egyik végéből a másikba, És... Nagyon hasznosnak hangzik. És konkrétan, amikor egy lovas szekér beér a téglával, az annyi profitot termel, mint amikor egy egész vonat beér a pályafutvarra, tökig meglakva. Elneveztem azt az útvonalat aranyosvénynek, és akkor köszönöm szépen, én a lovasszekerekkel a téglákat viszek inkább. És egyébként ez kell, tehát hogy az elején így alapozod meg, hogy ilyen útvonalakat tapasztalsz ki, meg járadsz be, és akkor abból lesz annyi profitot, hogy utána az ilyen menőbb gőzösöket, meg mindent meg tud venni, amiből aztán meg dőlni fog a lé. Tehát, hogy így konkrétan az első ilyen 1 milliót azt ilyen kinkeservesen szedtem össze. Legalább nem bűnözéssel. Hát igen. Lovakkal, meg téglákkal, és senkinek érdezze az a lovat. Az még lehet bűnözés. És senkinek érdezze meg a lovakat, hogy mit kellett ezért tenniük. Én nem tudom. Ez a játék, ez egyre érdekesebbnek tűnik. De egyébként nagyon, nagyon tetszik. Tehát, hogy nagyon tetszik a játék, de... Tehát, hogyha most kezded el ezt a fajta transport manager játékot, és akkor kell hogy nézz tutoriál videókat, vagy pedig végig kell játszolod a kampányt A-tól Z-ig, hogy el tudj vele indulni, mert tehát a kampány az egy ilyen elnyújtott tutoriál, ahogy annak lennie kell, tök jó. Aha. Tehát így rendesen így szövegezve van, de akkor át kell rágni magadat a dolgokon. Át, vagy pedig megnézel majd, most azért annyira sok nincs fönn még a Transport Fever 2-ről lévén, még meg se jelent a játék. Uh-huh. De tutoriálozni kell. Aha. Tutoriálokat érdemes nézni hozzá. Én bevallom őszintén nézegettem, abból nem lettem sokkal okosabb, aztán véletlenül láttam, hogy az út az ilyen brutálisan sokat termel. Mit szállítanak ott? Téglát! Honnan? Hova? Onnan? Oda? Ne várj! És akkor konkrétan, amit lehetett, rögtön így lovakat lecserél, kocsit oda, és akkor most így dől a lé, és már alig várom, hogy a következő etap így megérkezze, és akkor így fúj, ez szégyentelen nagy pénzeket akasztunk le. Szóval jó pofa játék, és ezeknek a transport manager játékoknak is nagyon megvan a célközönsége, és szerintem nekik tetszeni fog. Nekem meg tetszik. Nem tűnik egyszerűnek, mármint, hogy már csak az sem, hogy az elején kiépítsd, de az, hogy folyamatosan modernizálni tud, és tartani tud a lépést mondjuk az igényekkel, az nem tűnik egyáltalán egyszerűnek. Ja, meg amit tökre tetszett, hogy itt is nagyon kis intuitív mind az építés. Tehát, hogy nem az van, hogy egy ilyen kinkeserves módokon kell sineket építeni, meg felhúzni alagutakat, aha, meg viaduktokat, meg nem tudom én mit csinálni, hanem ilyen tök kézreálló, meg tök felhasználó barát az építkezés. Azt mondod, hogy azt a utat onnan oda, akkor onnan meghúzza, viszont baromi sokba fog kerülni. Ha meg ilyen kis apró szegmensekként nézed, hogy a terepviszonyon, hogy mennek, hogy kanyarodjon, átmenjen-e az alagútba, vagy inkább fölkanyarítod valahogy a hegyoldalba, vagy az apró ilyen kis, tényleg ilyen kis dimbes-dombos vidéken, nem az van, hogy így mindenütt így keresztül így kiegyenlíted a talajt, és akkor egyenes, hanem egy kicsit azért így alkalmazkodik a terepviszonyokhoz, akkor itt tök sokat tud spórolni, de mégsem az van, hogy így az agyat valami kiéld, vonatos csinálod. Játékban játszottam, amire rájöttem erre egyébként, hogy rengeteg pénzt, tehát mit tudom én, mondjuk egy projektnek $1,5 millió lett volna a költségvetése, akkor ha hagyom a gépet csinálni, én mondjuk összehoztam 300 000-ből, uh-huh, de hogy a pálya 90%-án olyan tetves lassan haladt a vonat, mert hogy ugye olyan szögben emelkedett, ja. Hogy egyszerűen nem tudott többet menni. Ja, meg... Igen, szóval, hogy igen, azért itt van valamilyen. Ja, meg mondom, hogy tök jól nyomon lehet követni azt, amit nyomon akarsz követni, igen, meg tudod ahhoz modernizálni a cuccokat is, tehát így tényleg gomnyomásra, így lekéred az útvonalakat, vagy az útvonalakon található összes járművet, ami ott közlekedik rajta, és akár egyesével, vagy az egészet összesen, együttesen így le tudod cserélni, vissza tudod vezényelni a depóba, karbantartásra, uh-huh, tehát hogy így jól át van gondolva, és ki van találva az egész, nekem így az jött le belőle. Ah, ez jó, ez tök jó. Ja, hát és mondanom sem kell, hogy a városok meg ugye fejlődnek, és akkor a végén ugye ilyen kis... Körben övik az épületeidet. Igen, ilyen kőből rakott parasztházakból eljutunk majd a felhőkarcolókig. Igen, ez is tök jó. Ez tök jó hangulata van egyébként az ilyeneknek. Ja, és a városok fejlődését azt határozod meg, milyen irányba bővüljön, vagy ilyenek, vagy azok maguktól bővülnek? Azok maguktól teljesen önjáróan bővülnek, Ide, ez tök jó. Nincs beleszólásod nagyon, tehát el tudod bontani az épületeket, ha akarod, de minek? Ennek meg kell történnie. Igen. Hát azt azért meg kell fontolni, mert hogyha ott elbontasz egy épületet, akkor ugye azt jelenti, hogy a 160 fős lélekszámú falucskából most 8 ember fedél nélkül maradt, azért az úgy számít. Tehát, és minden egyes lakó le van szimulálva rendesen. És így kell. Tehát, hogy amikor így a tömegközlekedésből mit tudom én, mennyi profit jön be, ott azért az nagyon számít, hogy hányan és hol laknak. De ez csak városok közötti tömegközlekedés kell, hogy megoldj, nem kell városon belül itt, nem? Városon belül is van. Tehát, hogy... Egyik buszok, villamosok, metrók. Igen, van. Metrót nem láttam, de villamosok vannak, buszok is vannak, taxikat is szerintem lehet csinálni, bár abban nem vagyok biztos. Mondom, még így, én így az 1900-as évek elején járok. Ja, és még egy pro tip, az idő múlását, tehát ahogy így azt így le lehet állítani, tehát hogy így zajlik a játék, tehát mennek a dolgok, csak az idő nem telik. Tehát, hogy így nem megy előre a naptári nap. És ez azért jó, hogyha te mondjuk ki akarod maxolni mondjuk az 1890-es évek technológiáját, akkor ahhoz kurva sok idő kell a játékban, hogy te ott profitábilis dolgokat tudjál üzembe helyezni, amiből lesz annyi tőkét, hogy mondjuk vehetsz egy nyomorult gőzmozdony. De... Ja, és akkor nem telik az idő, de hogy pénzed attól gyűlik. Igen, tehát, hogy ugyanúgy minden használódik, csak akkor nem azt írja, hogy az a mit tudom én, gőzmeghajtású autó kezdemény, az mondjuk 7 évig szavatolt, 7 évre szavatolva, hanem mondjuk 2 órára, tehát, hogy 2 játékórára. És akkor az is tök jó. És akkor így tényleg minden korszakot így ki tudsz élvezni, ha akarsz, ha meg nem akarsz, akkor így be lehet állítani, hogy szuper gyorsan teljen az idő, és amíg erre én rájöttem, addig már így ezeken a régi ilyen őskövületi járműveken így túl is lendültünk, és egyből már az ilyen méregdrága vasutas kocsit tudom már csak megvenni, amire meg nem telik hirtelenjében, de most már telik arra is, de hogy akkor így hirtelenben nem telt, és akkor így rájöttem, hogy meg lehet állítani az időt. Ezek pont azok a dolgok, amit mondtál, hogy igazából nem biztos, hogy a tutoriál elegendő. Ja, de mondom, én egyből nekivágtam majdnem a sandboxnak, és hát akkor ez az én saram. Én is ezt csinálom mindig egyébként. Előkapom a sandboxot, azt megy a veretés. Ja, aztán földbe állunk párszor. De tök jó, tökre élvezem. És 11-én jön, úgyhogy jónak tűnik, tehát, hogy így. Nem vagyok akkora veterán, hogy esetleg lássam azokat a nüansznyi problémákat, hibákat vagy hiányosságokat, amik miatt esetleg nem annyira fasza, mint transport manager játék, de így lelkes kazuálként így nekem abszolút bejött. De ez tök jó. Ez tök jó hangzik ez a játék. Igazából ilyenkor csak hozzuk a kedvet egymáshoz. Ja. Vagy egymásnak a játékaihoz, amikkel játszottunk. Én az van, hogy én most inkább egy pár játékra fókuszáltam erősen az elmúlt időszakban. Tehát, hogy mit tudom én, egy Kubifaktórium nevű játék volt még talán, amiről nem beszélgettünk. Az így ilyen, igazából egy pixeles manager játék, ilyen minimális ilyen production line-os dolgok, hogy állítgatni kell, hogy mi hova kerülhet ilyesmi, de hogy ez, nem tudom, emlékszel a Kingdoms and Castles-re? Kicsit annak a vonalain érzem egyébként mozogni, tehát hogy nem nagyon nehéz, kis aranyos grafikája van, így el lehet vele szüttyögni. Amikkel ugye mostanság igazán játszottam, az ugye nyilvánvalóan, hát nyilván a Minecraft, de az nem annyira említésre méltó, illetve nyilván a Jedi Fallen Order, azt konkrétan végig is játszottam, és teljesen biztos vagyok benne, hogy végig fogom játszani még egyszer. Akkor az bejött ezek szerint. Tehát az igen, hogy konkrétan gondolkozom azon, hogy már most így mikor fogom tudni elkezdeni. Én még ezt idén szeretném még egyszer végigjátszani, csak nehezebb szinten. Illetve ugye nyilván a Need for Speed volt az, amivel elég sok időt toltam mostanában. Végigjátszottam azt is. Beszélgettünk már a Need for Speedről valaha? Múlt alkalommal mondtad, hogy ez bejövős volt. Tehát, hogy az van, hogy borzalmas a sztori. Hát, jó. Tragikusan szörnyű. Még a játékokon kívül, játékokhoz mérten is, tehát a Need for Speed játékokhoz mérten is. Illetve azok a részek, amik most sokkal jobban el vannak találva, mint általában, még azokból is hiányoznak dolgok. Oh. Tehát, hogy teljesen egyértelműen nem az Underground Need for Underground Most Wanted Carbon időszakot hozzák vissza, de a hangulata jó, abszolút játszható, és én nagyon-nagyon régóta nem élveztem ennyire Need for Speed-et, szóval az ilyen tekintetben tök jó volt, de hozzátartozik, hogy azért erősen hagy kívánni valót maga után. Játék felhozatalban, autó felhozatalban, tuning felhozatalban, játékmechanikákat illetően. Szóval azért nagyon-nagyon sok aspektusában hagy kívánni valót maga után a dolog. De egy tök hangulatos Need for Speed. És tökre, nem tudom, nagyon sok órát töltem egyébként bele, mert arányaiban. Tehát én mit tudom, hogy 30-40 között. És élveztem azt a 30-40 órát. Tehát, hogy azt abszolút élveztem. Hát én csak abban reménykedem, hogy most így a Jedi Fallen Order meg ez a Need for Speed után az EA esetleg rádöbben, hogy nem csak ilyen lehúzós, mikrotranszakciós szarokat kell csinálnia, hanem lehet jó single player igen, játékokat újra csinálni. Hát a Fallen Orderhez egyébként ahhoz most már tudjuk, hogy ez gyakorlatilag az EA Star Wars időszakának legkelendőbb játéka. Tehát, hogy jobban megy, mint a Battlefront 1, mert az új, jobban megy, mint a Battlefront 2. Tehát, hogy igen is megmutatja a játékos közösség, hogy igen, ilyeneket kell csinálni. Hát igen. Ettől függetlenül én nálam az továbbra is el van ásva. És kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy mi történik a jövőben. Arra én is, de mondom, most nagyon fenntartásokkal kezelem őket. Agyonvernék egy fagyasztott lazaccal, aki kitalálta, hogy Souls-like mechanikákra épüljön a Fallen Order. De az van, hogy a sztori, a hangulat és a játék egyébként annyira jó lett, és a végére meg lehet barátkozni a Souls-like mechanikákkal is, tehát hogyha eltöltesz velük 30 órát, mert ennyire megmondom, hogy pont azt hiszem, mindjárt megmondom, hogy mennyi idő alatt játszottam végig, 28 órát, akkor addigra nyilván megbarátkozol azokkal a mechanikákkal is annyira, hogy ettől függetlenül ugyanúgy problémásnak tartom, hogy visszaspawnolnak az ellenfelek, és nem valamilyen más mechanikába jönnek, tehát hogy nem tartom okos megoldásnak, de nagyon okos megoldásnak tartom, hogy ezt választották, de nem tartom jó megoldásnak, és nem tartom zseniális megoldásnak. Kijátszottak vele dolgokat, nem univerzum, tehát nem érzem, hogy az univerzumban jól illeszkedne, szóval egy csomó ilyen probléma van vele, de hogy amik meg jók, azok meg nagyon jók, és hogy ez, ami nekem problémám, ez nagyon sok embert nem zavar. Uh-huh. És az, hogyha ez nem zavar valakit, akkor ez tök jó. Úgyhogy nagyon csak ajánlani tudom azt a játékot. Hihetetlen egyébként, hogy tényleg Star Wars történetet teki. Ja, kicsit Disney-s azért a dolog, tehát ezt nem szabad így elfelejteni, tehát hogy nem lehet, tehát ilyen, nagyon sokan lovagoltak az elején azon, hogy nem lehet feldarabolni embereket, és tény és való, én bevallom őszintén a játék alatt egyszer sem zavart, hogy nem vágódik el valaki. Az egy kicsit fura, hogy nem vágódnak el a karakterek, mert az emberek, de elvágódnak a tehenek, meg a pókok, meg az ilyenek, mindegy. De tény és való, hogy ettől függetlenül nem vágódnak el. És tény és való, hogy a történeti írás és a történet vezetése is Disney-s. Tehát, hogy azért ilyen kis családbarát, kis finom, de ettől függetlenül egy tök jó sztori. Meg van benne cuki robot. Okos, nem zsenés, és nem is jó, így van. De igen, és van benne egy nagyon cuki robot. Mert úgy cuki robot, hogy sokkal könnyebb hozzá kötődni, mint mondjuk BB-8-hez például. Mert hogy tök hasznos, tökre rendben van. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó az a játék. Úgyhogy ja, én most ezekbe öltem nagyon sok időt. Tehát, hogy most a Need for Speedbe is belepakoltam 40 órát a hónapban. A, az izébe is belepakoltam, a Fallen Orderbe is belepakoltam 30-at, és a Planet Zoo-ba is belepakoltam nagyon-nagyon sokat. Tehát, hogy most nem inkább nem ilyen játékváltoztatgatás volt, meg játékkipróbálgatás, hanem inkább az volt, hogy a játékokat, amiket élveztem, azokat játszottam sokat. Hát ez a lényeg. Avval játszál, amit élvezel. Igen. Én meg végigvittem a Graveyard Keeper-t. Teljesen? Teljesen. Én abban a sztoriban nem is tudom, hogy egyáltalán csináltam valaha valamit. De mármint, hogy a main sztorit vettem végig, nem a DLC-t. Ja, én nem, én abszolút sehol nem vagyok, nem is sem a sztorit egyébként. Még a Graveyard Keeper-t most elővettem egyszer, de nem vettem el utána még egyszer. Ja, de az a játék még kaphatna DLC-ket részemről. Igen. Én várom. Meg most képzeld, nagyon sokan pörögtek, hogy próbáljam ki a Stardew Valley-nek az új update-jét. Ja, az igen, Stardew az is jött. Új update-et kapott, meg mit tudom én. És én elkezdtem olvasni, hogy van a Stardew Valley új update-jában, és a legtöbb az ilyen quality of life, tehát hogy ilyen semmi nagy cucc, ami miatt most tudod, hogy azonnal elő kéne menni. Tehát nem egy olyan tartalom, mint amit kapott mondjuk a Graveyard Keeper, hogy abban ténylegesen úgy érkezett tartalom, hogy ez az izgi vagy jó. És akkor így mindenki így jött, hogy új update, és akkor erre így mindig mondtam, hogy srácok, de meg tudjátok mondani, hogy ettől miért kéne elővennem? Tehát, hogy... Ja, én nekem is úgy volt, én is úgy voltam, hogy jó, tök jó, örülök neki. A Stardew Valley-vel bármikor, ha leülök játszani, akkor biztos jól érzem vele magam, meg biztos ott ragadok előtte pár órát, de most úgy én sem érzem, hogy ezzel le kellene ülnöm így most rögtön így septibe játszani, vagy valamilyen, tehát hogy így... Ja. Te függetlenül legjobb játék, amit valaki, egyik legjobb játék, ami valaha készült. Igen. Ezen a bolygón. Abszolút, ez abszolút egyetértek, csak én sem érzem azt, hogy most azonnal elő kéne kotornom, mert kapott egy új update-et, amiben dolgok könnyebben megelérhetőek, meg mit tudom én, tehát, hogy... Ja, de ez is kb. Olyan lesz, mint a Terraria, ami a mai napig kap update-eket. Tehát, hogy tök jó. Nagyon merem remélni. Ja, én is, egyébként én is. Mind a kettő ilyen király ilyen tekintetben. Jól van. Van még valami, amire esetleg nem akarsz most szót emelni? Nem, szerintem ezzel elérkeztünk a végéhez. Igen, elérkeztünk a végéhez. Na, ma játékokról beszélgettünk, csak villan az achievement. És idén még van egy darabunk. Egy biztos pont lesz. Pont elérjük a 150-et, igen. Igen. Aztán becsukják a YouTube csatornát. Aztán bezárják, jó, de igen. Hát elértük a 150 podcastet. Igen, igen, megvolt, ennyi, kész. Valamit letettünk az asztalra. Most csak viccelünk amúgy. Igen, ez így megvan. Még jött valaki komolyan venni. El is köszönhetünk, nincs is értelme tovább csinálni semmit. Igen. Na, de ami a lényeg, hogy ha minden jól megy, akkor december 16-án még karácsony előtt találkozunk, de idén még egy 150. adást akkor levezényelünk. Hát, ha addigra a YouTube még valamit feléget, vagy valami. Ja, reméljük nem, reméljük addig már nem, addig csak a gyertya égjen a koszorum meg. Idei volt az utolsó Terraria update. Hát igen. Jó, az mondjuk ez a Terraria, de azért nem viszik túlzásba, jó, a Terraria ingyen adja az update-eket. Tehát, hogy nem... És hány éves a játék? És hány éve jelent meg? Tehát, az a helyzet, hogy ők már abba hagyhatták évekkel ezelőtt, tudnátok, ezzel minden, amit csinálnak, már zseni. Igen. Na, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Teljen kellemesen az advent, és akkor találkozunk két hét múlva. Addig is játszatok jó játékokkal, az ilyen Steam-es meg egyéb vásárokon ne lőjetek el túl sok pénzt fölöslegesen, csak ha jó játékra megy. Úgyhogy ennyi. Sziasztok! Csakáj!